الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطار کرنے, یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کا مقصد اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہونا چاہیے. فتاوی شامی میں ہے, اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے, کچھ دیر ذکر اللہ کرے, پھر جو چاہے کرے, پھر جو چاہے کرے, یعنی اب چاہے تو وہ کھا پی سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آج ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور مدنی مذاکرے سے پہلے مبلغین دعوت اسلامی کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کرتے ہیں. آئیے میں بھی آپ کی جانب چند مدنی پھول بڑھاتا ہوں. اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. دو مدنی پھول قبول فرمائیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. یعنی خیر کا عمل ہے لیکن ثواب جب ملے گا کہ جب نیت اچھی ہوگی. اسی طرح جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. تو آئیے, ہم بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو اچھی اچھی نیتیں کر لی کہ نگاہیں نیچی کیے, بلکہ مدنی مذاکرے کی بھی ساتھ ساتھ نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ بیان اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت سے جو سوالات ہوں گے, جو امیر اہل سنت ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے, تو ان کو انشاءاللہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا, جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں. جتنی دیر علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا, اور اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اسی طرح توجہ کے ساتھ بیٹھ کر بیان سنیں یا مدنی مذاکرہ سنیں. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ. بیان اور مدنی مذاکرہ کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ, مبلغین دعوت اسلامی درس و بیان کے آغاز میں درود پاک کی کوئی فضیلت برکت بیان کرتے ہیں. آئیے میں بھی درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ نبی پاک صاحب لولات سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پانے کا کتنا بہترین ذریعہ ہمارے ہاتھ آ گیا. صرف روزانہ 10 مرتبہ صبح درود پاک پڑھنا ہے، روزانہ شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی خیرات مل جائے گی انشاءاللہ. میرے آقا امام اہل سنت سید اعلی حضرت کتنی پیاری بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. تمنا ہے فرمائیے روزے محشر آقا، تمنا ہے فرمائیے روزے محشر یہ تیری رہائی کی چیز اللہ. ہمیں بھی میدان محشر میں سرکار کی شفاعت کی خیرات نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو ہم بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، خوب خوب درود پاک پڑھنے کا ذہن بنائیں. کتنا وقت لگتا ہے، بلکہ کتنا وقت تو ہمارا فضول گوئی میں، موبائل فون پر، انٹرنیٹ پر، سرفنگ پر، سوشل میڈیا پر، ہمارا کتنا وقت، معاذ اللہ ٹی وی دیکھتے ہوئے، دوستوں کی صحبت میں، کتنا وقت ہم دے دیتے ہیں، لیکن نہیں دیتے تو اللہ کے ذکر میں ہم اپنا وقت نہیں گزارتے، نہیں گزارتے تو تلاوت میں اپنا وقت نہیں گزارتے، نہیں گزارتے تو درود پاک میں اپنا وقت نہیں گزارتے. جبکہ یہ زبان اللہ تعالی نے دی ہی اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے زبان عطا فرمائی. سچی بات تو یہ ہے کہ اس زبان کی جیسی قدر ہمیں ہونی چاہیے ویسی قدر ہمیں نہیں. اور پوچھیں ان سے کہ جن کے پاس قوت گویائی نہیں، جو بول نہیں سکتے، وہ زبان کی قدر بہت زیادہ جانتے ہیں. تو کسی نے کہا ہے کہ دل کس لیے بنایا، زبان کس لیے بنائی، آنکھیں کس لیے بنائی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دل یاد لئی بنایا اے، دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. تو انشاءاللہ عزوجل جب خوب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، خوب یاد نبی میں درود پاک پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سرکار کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، اے کاش یہ ہمارا معمول بن جائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ حدیث پاک کی روح سے سناتا ہوں، اور اس زمن میں ہمیں بہت پیارے پیارے مدنی پھول بھی حاصل ہوں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ نجد، موجودہ طور پر اس شہر کا نام ریاض ہے، کہ نجد کے ایک مشہور بہادر دعثور بن حارث محاربی نے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 400 صحابہ کرام کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دعثور کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی حبان گرفتار ہو گیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آ کر اسلام لے آیا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن زوردار بارش ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے قریب اپنے کپڑے سکھا رہے تھے۔ پہاڑ کی بلندی سے غیر مسلموں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، تو انہوں نے دعثور کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ معاذ اللہ، دعثور یہ جملہ کہ اگر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر سکا تو اللہ مجھے قتل کر دے، کہتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہوئے تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا، اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم مجھے تجھ سے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام فوراً زمین پر اترے اور دعثور کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گل پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب مجھے تجھ سے کون بچائے گا، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ دعثور نے کہا، مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نہیں بچا سکتا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کا قصور معاف فرما دیا بلکہ اس کی تلوار بھی اس کو واپس لوٹا دی۔ دعثور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی دعوت دینے لگا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو یوں نظم کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، تیرے اخلاق پر قربان، تیرے اوصاف پر واری آقا، تیرے اخلاق پر قربان، تیرے اوصاف سرواری مسلمان کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ مسلمان کیا عدو بھی تیرا قائل شعر سنا ہے انشاءاللہ ان قریب ان پیارے پیارے امیر اہل سنت کا دیدار بھی کریں گے انشاءاللہ ان قریب دروازہ کھلے گا اور انشاءاللہ اس میں سے امیر اہل سنت تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ آج امیر اہل سنت کے ایک انوکھے جلوے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ. تو امیر اہل سنت کا یہ جو شعر ہم نے ابھی سنا اس شعر کی وضاحت بھی سماعت فرمائیے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے اچھے اخلاق اور عمدہ اوصاف پر قربان کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے متاثر تھے انسپائرڈ تھے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین سنا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مبارکہ کتنے اچھے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قدرت و اختیار ہونے کے باوجود پاور ہونے کے باوجود اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہ لیتے بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے ہی دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خون کے پیاسوں سے بھی اس قدر نرمی کا برتاؤ فرماتے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسین اداؤں کے اسیر ہو کر رہ جاتے. جیسا کہ بیان کردہ واقعے سے ظاہر ہوا کہ دو عصور کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا مگر جب اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در گزر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا شاندار مظاہرہ دیکھا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو معلوم ہوا کیا معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق دل جیتنے کا زبردست مدنی نسخہ ہے اور یہ ایسا نسخہ ہے جو ہر شخص کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اچھے اخلاق میں نہ تو رقم خرچ ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے. تو دل جیتنا چاہتے ہیں اگر ہم کسی کا اور ہر کوئی چاہتا ہے میں دل جیت لوں لوگ مجھ سے خوش رہیں کوئی بھی مجھ سے ناراض نہ ہو کوئی بھی مجھے نقصان نہ پہنچائے کوئی بھی میری برائی نہ کرے تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے. تو مبلغین کا اچھے اخلاق کی دولت سے آراستہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ با اخلاق مبلغ کی برکت سے مدنی کام خوب پھلتا پھولتا ہے. با اخلاق مبلغ مدنی کام کو درست انداز میں کر سکتا ہے. با اخلاق مبلغ مسجد بھرو تحریک میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے. با اخلاق مبلغ کی برکت سے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچ جاتی ہیں. با اخلاق مبلغ دعوت اسلامی کی نیک نامی کا سبب بنتا ہے. با اخلاق مبلغ کی برکت سے ہر طرف مدنی قافلوں کی بہاریں آ جاتی ہیں. با اخلاق مبلغ نئے اسلامی بھائیوں کو بآسانی مدنی ماحول سے وابستہ کر سکتا ہے. با اخلاق مبلغ ایک کامیاب ذمہ دار کہلاتا ہے. با اخلاق مبلغ کو انفرادی کوشش میں کسی خاص پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. با اخلاق مبلغ کی انفرادی کوشش کی برکت سے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق اور غیر مسلموں کو اسلام کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. با اخلاق مبلغ نفرتوں کی دیوار ختم کر کے محبتوں کی فضا قائم کر سکتا ہے. با اخلاق مبلغ بچھڑوں کو ملا سکتا ہے. با اخلاق مبلغ روٹھوں کو منا سکتا ہے. با اخلاق مبلغ آپس کے فاصلوں کو مٹا کر محبت بھرا ماحول بنا سکتا ہے. الغرض اچھے اخلاق کثیر فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے. لہذا اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی اور اچھے اخلاق کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ مگر یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی سے مسکرا کر ملیں تو وہ بھی خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کرے، بلکہ ممکن ہے کہ مخاطب یعنی جس سے ہم بات کر رہے ہیں ہماری مسکراہٹ کو طنز سمجھ کر غصے میں آ جائے اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ لہذا ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مثلا غصے کو صبر سے، جہل یعنی لا علمی کو حلم یعنی بردباری سے، بدسلوکی کو افو درگزر سے، کہ اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو تم معاف کر۔ اس خصلت یعنی عادت کا نتیجہ یہ ہوگا، یعنی برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگیں گے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہماری تربیت کرتے ہوئے نصیحت کے مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا سدا خوش نما مدنی ماحول، تو غصے بھڑکنے سے بچنا وگرنا یہ بدنام ہوگا تیرا مدنی ماحول۔ تو امیر اہل سنت ذمہ داران دعوت اسلامی، مبلغین دعوت اسلامی کو سمجھاتے ہیں کہ نرمی کو اپنائیں، جھگڑے کو مٹائیں، غصے اور جھڑکنے سے بچیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو دعوت اسلامی بدنام ہوگی، اور نرمی کو اپنائیں گے، جھگڑے مٹائیں گے تو انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا لہلہاتا ہرا بھرا سنتوں بھرا مدنی ماحول خوشنما رہے گا انشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سبھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام اچھے اخلاق اور نرمی کی بدولت پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے بل پر نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ہمیں اسلام کا حسین گلشن لہلہاتا نظر آ رہا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے صحابہ کرام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین کے اخلاق اور نرمی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ الحمدللہ آج بھی اچھے اخلاق کی برکتوں سے، سبحان اللہ، نور کی برکات ہے، سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، آج بالکل نئے رنگ کا امام امیر اہل سنت نے زیب تن کیا ہے۔ اس سے پہلے شاید اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اس رنگ کا امامہ سجائے ہوئے امیر اہل سنت کو نہیں دیکھا۔ سب کہہ دیجئے ماشاء اللہ۔ تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسن اخلاق کی بڑی برکتیں ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ حسن اخلاق ہمیں اپنانا چاہیے، ہم یہ بھی سن لیں کہ اچھے اخلاق ہوتے کیا ہیں، اچھے اخلاق کہتے کسے ہیں. تو آئیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں. چنانچہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اچھے اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. ترجمہ کنز الایمان، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. امیر المؤمنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑ دے تم اس سے تعلق جوڑو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں خوب خوب اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہیے. دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے، اس مدنی ماحول کی برکت سے وابستہ ہو کر ہم اپنے اخلاق کو سوار سکتے ہیں. آئیے مل کر آخر میں دعا مانگتے ہیں. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرے مرشد ہے غدار، میرے مرشد ہے غدار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے غدار، بولو میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار. Thank you. السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے. ہاں ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیں. مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. رسالة ضياء درود السلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه واله وسلم بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب مبارک وسلم۔ چودہ سو انتالیس ہجری کے جمادی الاخری کی آج آٹھویں رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و ورا مدنی مذاکرہ ہے، جو کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا نے فیس بک کے پیج پر بھی میں امید کرتا ہوں کہ دیکھا جا رہا ہوگا۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک نے کچھ جانور ہماری سواری کے لیے پیدا کیے ہیں، جیسے گھوڑا، اونٹ اور گدھا، اور کچھ جانور دودھ دینے والے بھی پیدا کیے ہیں، جیسے بکری، بھینس، گائے اور اونٹنی۔ اسی طرح سورج ہمیں روشنی اور گرمی دینے کے لیے ہے، اور درخت کی لکڑی سے ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک رباعی یاد کر رہا تھا پہلے ہم پڑھا کرتے تھے کسی دور میں۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، ضیا مانے روشنی، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جگہ تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دیکھو ساری مخلوق جو ہے نا اس میں کس طرح انسان کی خدمت کر رہی ہے، سورج بھی انسان کی خدمت ہی کر رہا ہے، روشنی، گرمی، چاند، ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی، ستارے، سمت بتاتے ہیں ڈائریکشن، پھر سبزیاں اور بکریاں اور اونٹنیاں، اور سب ہماری، کوئی سواری کے لیے کام آ رہا ہے، کوئی دودھ بھی دے رہا ہے، سواری بھی دے رہا ہے، گوشت بھی دے رہا ہے، بہت کچھ دے رہے ہیں۔ کاش ہم سمجھتے کہ ساری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے، اور ہم افسوس کے اپنے مقصد سے ہٹ گئے، یہ اپنا اپنا مقصد ادا کر رہے ہیں جانور وغیرہ، اور ہم بھی کاش اپنا مقصد پورا کرتے پیدائش کا کہ اللہ کی عبادت بجا لاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا آپ نے پچھلے مجموعہ میں ارشاد فرمایا جو ہسپتال کے لیے پیسے جمع کرتا ہے اس پر زکات ہے. ایسے میں میرے ماما کے پاس جیسے جمع پڑا تو ان پہ بھی زکات ہے. چاہ وہ حج کے لیے جو پیسے جمع کرے اپنے گھر میں صدقہ باکس تو کس طرح کوئی باکس بنا لے یا جمع کرے, تو میں نے یس کیا تھا کہ اس پر بھی زکات تو کاؤنٹ ہوگی, زکات میں وہ معصوب ہوں گے, شمار کیے جائیں گے. تو اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر اپنے گھر میں نہ رکھے اور ماموں کو جمع کروائے تو بھی کیا زکات دینی ہوگی؟ جی ہاں, ماموں کو جمع کروائیں یا چاچو کو جمع کروائیں؟ جمع کروائیں نا, آپ نے ان کو گفٹ تو نہیں کیا نا. تو اس لیے جب تک آپ اس کے یعنی کہ مدنی منی پر تو کیا زکات فرض ہوگی, ظاہر اس نے سوال کیا کرنا تھا, بڑے نہیں کروانے ہوتے. تو جو مطلب زکات کے شرائط پائے جائیں, تو اب اس میں سب آ گیا. تو زکات کے شرائط پائے جائیں, اب ماموں کے پاس ہو, چاچو کے پاس ہو, خالو کے پاس ہو, کہیں بھی ہو, ٹھیک نا, تو زکات فرض ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج جامعت المدینہ, مرکزی جامعت المدینہ نواب شاہ کے اساتذہ کرام و طلباء کرام اور جامعت المدینہ مرکزی جامعت المدینہ سکھر کے بھی اساتذہ کرام و طلباء کرام تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ, واہ, مرکزی جامعت المدینہ کے اساتذہ کرام 7 اور طلباء کرام 92 جمع 6 یعنی 98, جبکہ مرکزی جامعت المدینہ سکھر اساتذہ کرام 5 اور طلباء کرام 75 یہ لکھا ہوا ہے, جو یہ بھی نے عرض کیا. اچھا, باب المدینہ بھی ہے بھائی, جامعت المدینہ فیضان ابو عطار باب المدینہ, جامعت المدینہ فیضان کنز الایمان باب المدینہ. ماشاءاللہ, سب کو خوش آمدید, مرحبا. اس کے علاوہ بھی کافی حصہ ہیں بھائی تشریف لائے, میں سب کو مرحبا کہتا ہوں اور ناظرین کو بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ عرصے قبل آپ نے مسواک شریف کی ترغیب دلائی تھی جس کی وجہ سے اس کے استعمال میں اضافہ ہوا تھا اور قیمتوں میں بھی فرق دیکھا گیا. اب الحمدللہ عز و جل آپ نے امام شریف کے 7 رنگ جو سنت سے ثابت ہیں ان کو سجانے کی ترغیب دلائی ہے, تو ہر اسلامی بھائی چاہے گا کہ میں ہر کلر کا امام شریف پہنوں اور وہ 7 خریدنا بھی چاہے گا, تو اس طرح ان اماموں کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو آپ ایسے دکانداروں کو کیا مدینہ پولیس شاہ فرمائیں گے کہ سنتیں عام ہو اور دین کا کام ہو؟ جزاک اللہ خیرا. یار یہ سوال تو صحیح ہے کہ قیمتوں کا بڑا مسئلہ ہے. پچھلی بار چونکہ پہلا موقع تھا, وہ دیکھ کر سوشل میڈیا پر مدنی گلدستہ بازوں نے امامے رکھے تھے, پتا چلا تھا کہ بہت کمزور کپڑا مہنگا مہنگا امامے کا بکا تھا اپنے یہاں. اب فیضان مدینہ کے اسٹال والے بیچتے ہیں, دکانوں والے بستوں والے, اب یہ کیا کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کے انڈر میں تھوڑے ہوتے ہیں یہ جانے, اور دعوت اسلامی کی کرایہ دیتے ہیں. اب اس جگہ میں ہم نے کوئی بھاؤ کی تو کوئی ترکیب ان کی رکھی نہیں ہے کہ کتنے میں بیچیں گے اور کتنے میں نہیں بیچیں گے. ہرس ہوتی ہے انسان کو کہ موقع اچھا ہے یہ کما لیتے, تو ان کو ساتھ میں وہ سبز امام ہوگا, اسٹاک بچ بھی گیا ہوگا, تو ہو سکتا ہے اس کی کسر نکال رہے ہوں, اللہ بہتر جانے. یہ سبز بھی بکیں گے انشاءاللہ. تو سبز کو ہم نے امامے کا رنگ تبدیل کیا, لوگ یوں بولتے ہیں, ہم نے تبدیل نہیں کیا, توسیع کی ہے, ایڈیشن کیا ہے, تبدیل نہیں کیا, بڑھا دیا ہے, مختلف رنگ کر دی ہیں. تو یوں دکانداروں کو بھی چاہیے کہ وہ عام زبان میں جس کو لوٹ مار کہتے ہیں یہ نہ کریں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے اور دعوت اسلامی میں زیادہ تر غریب طبقہ ہے, یا متوسط درمیانہ. عام طور پر جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے وہ امام میں اور یہ کم مطلب اس میں ترکیب ہوتی ہے, یہ مدنی عطیات دیتے ہیں جیسے مساجد بنتی ہیں اور مدارس اور جامعات المدینہ اور دیگر مدنی کاموں میں اس سے ترکیب بنتی ہے. عام طور پر امام یہ کم پہنتے ہیں, پہنتے بھی ہوں تو ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے, غریب زیادہ پہنتے ہیں. تو بہرحال غریب ہو یا امیر ہو ہم کو مطلب دام ایسا رکھنا چاہیے جس پر انگلی نہ اٹھے, مذاق نہ بنے. جو مالدار تو خرید لے گا, ہزار روپے کا بھی خرید لے گا, غریب بےچارا وہ کہاں سے خریدے گا, پیٹ میں کھائے گا یا امام میں باندھے گا؟ ساتھ ساتھ امام ہے, اب تو ہر رنگ کی ہرس آئے گی. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے دکاندار تو سن بھی نہیں رہے ہوئے, تو ابھی پیسے گن رہے ہوں گے, شاید کوئی پیسے پہنچا دے میری بات کہ واجبی ہوتا جس میں آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ آپ بھی خریدنے جائیں کوئی چیز تو آپ کو یوں نہ لگے کہ یار مجھے اس نے بہت مہنگی دے دی, آپ کو یوں لگے کہ واجبی دام سے دی تو دوسروں کو بھی واجبی دام سے آپ نے. ویسے بھی وہ حدیث شریف ہے نا, عام ہے مطلب یہ حدیث شریف کہ مومن وہ ہے جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو جب ہم اپنے لیے مہنگا خریدنا پسند نہیں تو دوسرے بھائی کو مہنگا دیں نہیں, ٹھیک نا, جمتا نہیں ہے, احتیاط اچھی ہے, اللہ برکت دینے والا ہے. اس سنت کو جب عام کر رہے ہیں تو اس میں مزید سب کو مل کے حصہ ڈالنا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے. تو یہ اگر واجبی بھاؤ سے بیچیں گے تو یہ اس نیت سے تو ان کا بھی اس امام عام کرنے میں تعاون ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تو ایک موضوع تھا جس میں دکاندار اور بیچنے والوں کے حوالے سے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول تھے, اور ایک درد بھرا سنت و بھرا امت کی محبت میں ڈوبا ہوا پیغام تھا, اللہ کرے کہ ان تک پہنچ جائے. مگر کافی سارے اس معاملے میں سوالات ہمیں مل رہے ہیں اور مختلف سوالات ہیں, انشاءاللہ وقت مناسب پر یہ سوالات اور آج ایک اہم ترین مدنی پھول امیر سنت نے ہمیں بیان کرنے ہیں دعوت اسلامی کے اس انداز سے متعلق, اور دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں کے لیے آج بہت اہم مدنی پھول امیر سنت نے بیان کرنے ہیں انشاءاللہ. تو وہ بھی وقت مناسب پر انشاءاللہ اس کی ترکیب بنائی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اجارے پر مدرسے میں قرآن پاک پڑھانا کیسا جائز؟ جائز ہے. کیا مرغا صبح کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے؟ صبح کی قید تو نہیں ہے کہ مرغ جب یعنی کہ بانگ دیتا ہے تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے, تو اس وقت رحمت کی دعا کرنی چاہیے جیسے کہ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک, کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و رحمت کا سوال کرتا ہوں. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر آنے والا ایک سوال میں امیر سنت کی طرف بڑھا رہا ہوں. ویٹر کا ٹپ لینا کیا اجارے پر اجارے کے حکم میں آئے گا؟ وہ اجارے سے ہٹ کر ہوتا ہے ٹپ, یہ ہمارے عرف ہے, نہ یہ رشوت بھی نہیں ہے, جائز ہے دینا, لینا دینا دونوں جائز ہے. دو ہوٹل والے کو بھی پتا ہوتا ہے. اچھا, آج کل سوشل میڈیا پر یہ عامل حضرات ہوتے ہیں وہ تعویذات و وظائف دیتے نظر بھی آتے ہیں اور یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ دو گھنٹے میں حل کر کے دیں گے, آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح کا دعویٰ کرنا اور یہ انداز اختیار کرنا, اس معاملے مدنی پھول ہیں آپ کے؟ مسئلہ حل کر دیتے ہیں دو, مطلب یہ دعویٰ کرتے کہ دو گھنٹے میں آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے ہم لوگ. چلو, تو کوئی حرج تو نہیں اس میں, اگر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ آپ کے سر میں جو درد ہو رہا ہے دو گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں. ایسی دوائیں اب تو آتی ہیں کہ جھٹکے میں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھ دیتے ہیں سیٹ ہو جاتا ہے, لو ہو جاتا ہے اس کو بھی سیٹ کر دیتے ہیں. سر کا درد ہے یا کوئی بھی ایسا ہیوی درد ہوتا ہے انجیکشن لگا کر بندے کو نارمل کر ہی دیتے ہیں, اور ان کی بھی, تو یہ سب ہوتے ذنی ہیں, یقینی نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ٹھیک ہو. تو یہ اس طرح کے دعوے کو خدائی کا دعوی نہیں کہتے. بھائی یہ میرے کپڑے کب تک سی کر دے دو گے؟ دو گھنٹے میں سی کے دے دوں گا. اب اس پہ کیا حکم شریع لگائیں گے؟ اب آپ اس کو لیکچر دو گے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے کو بخار چڑھ جائے, تو ہو سکتا ہے تمہاری سوئی ٹوٹ جائے مشین کی, ہو سکتا ہے وہ دھاگا کچا نکلے وہ بار بار ٹوٹتا رہے اور تم دو گھنٹے میں نہیں سی سکتے. تو یہ اگر کوئی بحث کرنا شروع کرے تو درزی بولے گا یار تو یار مہربانی کر کے جا, دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں, سر مت دکھا کہیں اور سلوا لے. تو یوں اس طرح کا دعویٰ, جبکہ اس میں ذرا کوئی اور نیت تھوڑی ہوتی الٹی سیدھی, تو بہت ساری سی باتیں سوچنے جائیں گے نا. اس میں عام طور ابھی آیا, تھوڑی دیر میں پہنچا, پانچ منٹ میں آ رہا ہوں, تو بولتے ہی نا اس میں کیا ہوا. یہاں آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں, ایک بات ہوتی ہے تجربے سے ثابت ہو. اب درزی کو پتا ہے کہ دو گھنٹے میں یہ مطلب میرا ہی آدمی ہے, میری مشین ہے, وہ میری دکان ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک علاج کرنے والا آدمی کیا وہ تجربے کی روشنی میں کہے گا یا پھر یہ کہ تھوڑا سا وہ آدمی کو پٹا لو دو گھنٹے میں نہیں ہو تو دو گھنٹے میں نہیں ہوا نا, اس کا مطلب یار آپ نے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا, آپ کو آپ نے مجھے بتایا نہیں, اچھا انڈا کھایا تھا, دو گھنٹے میں کہاں سے ہوتا بھائی, آپ نے انڈا کھایا تھا صبح یار, آپ یہ تو دو گھنٹے میں نہیں ہوگا, انڈا نہ کھاتے تو پھر ہوتا. تو یوں کر کے بھی تھوڑا یعنی ایک آدمی تجربے سے بتاتا ہے اور ایک آدمی تھوڑا سا پھنسانے کے لیے بتاتا ہے, کیا ان دونوں میں کوئی نیتوں پر کوئی حکم لگے گا یا اس میں کچھ ہے؟ انما الاعمال بالنیات, نیت تو پتہ نہیں طرح طرح کی ہوتی ہے. اب اگر چینل کی دنیا میں ہو رہا ہے تو ڈراما بازی بھی تو ہو سکتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہوتا ہو اور وہ بولے ہاں میرے میں ٹھیک ہو گیا. وہ دونوں کی ملی بھگت جس کو بولتے ہیں, سونی قضیا بولتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہوگا. غالباً توجہ اس طرف دلانا چاہ رہے ہیں گرام شورا کے, یہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں, یقینی طور پر دو گھنٹے کے اندر آپ کا یہ کام ہو جائے گا, یقینی طور پہ فلاں چیز آپ کے پاس یوں ہو جائے گی. تو جو یقینی طور پر اس طریقے سے کہتے ہیں اس کا حکم کیا؟ شرطیا بھی کہتے ہیں عموماً, شرطیا علاج. اب وہ ایک تو وہ ادھر آپ جا رہے ہیں علم غیب قطعی حاصل ہے اس کو فلاں بات میں, پھر تو وہ معاملہ بہت دور نکل جائے گا. یہاں یہ عام طور پر اپنے تجربے کی طور پر بھائی میں گارنٹی دیتا ہوں, دیکھ لینا دو گھنٹے میں ٹھیک نہیں ہو جائے. تو اب اس پر کوئی شرعی حکم, یعنی حکم شرعی تو نہیں لیکن اس طریقے سے بات کرنا بھی تو درست نہیں نا. وہ اپنی اصل میں یہ بعض بابا جیوں کی بعض ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے, یہ تو عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے, میں کرتے ہیں اپنی مطلب وہ ذرا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے جو بولا خلاص فائنل اینڈ لاسٹ, تو اب یہ بڑی باتیں مطلب یہ عاجزی کے خلاف اس کو بول دو زیادہ سے زیادہ کہ ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ نہیں ٹھیک ہوا تو پھر ناک کٹے گی نا, کچی ہوگی, شرمندگی ہوگی, پھر وہی کہ تم اچھا اچھا انڈا کھا کے آئے تھے. تو وہ تو اگلا بھی اگر ڈنڈا چھاپ ہوگا تو بولے گا نا کہ یار یہ سب تم کو پہلے سوچنا تھا, اب تم کو انڈا سوجا. تو اس لیے مطلب وہ بات نہ کرے کہ جس سے بعد میں پچھتانا پڑے, پہلے تولو بعد میں بولو. دعویٰ تو واقعی کرنا نہیں چاہیے. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آ گیا یاد, ویسے شعر یاد آ گیا جس میں دعوے کا تذکرہ ہے. ان کے آگے دعوے ہستی رضا, ان کے آگے دعوے ہستی رضا, کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. کیا یہ بکے اعلیٰ حضرت نے عاجزی کے طور پہ لکھا ہے, کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں جو ردیف ہے آخری جو لفظ ہے وہ ہم استعمال کیا ہے. وہ پاٹ وہ کچھ دھار یہ, ہاں پاٹ ہو پاٹ وہ کچھ دھار یہ اور زار ہم, یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. لفظ ہم استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے. تو بعد لوگوں کی تو ویسے گفتگو میں عادت ہوتی ہے نا ہم یوں ہم یوں ہم یوں, تو اب وہ اعلیٰ حضرت نے پھر وہ آخر میں کیونکہ نعت شریف ہے ہم ہم کیا کہہ جا رہے ہو, اعلیٰ حضرت کا ایک کلام کا انداز ہے. تو یہ جو ایک انداز ہوتا ہے تو حالات ہوتے ہیں، قلم صحیح لکھا ہے وہ، شریعت کے 100% دائرے کے اندر ہی ہے، یہ پھر بھی حالات کی عاجزی ہے. تو عام طور پہ مطلب ہمارے یہاں یہ بڑے بول بولے جاتے ہیں، بول لینی چاہیے کہ پھر بعض اوقات پھر اس میں پچھتانے کی نوبت آتی ہے، پھر بندہ جھوٹ بولتا ہے اور ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے، سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہنس تو چکا ہے، چھوڑو یار جانے دو، ہاتھ پیر مار رہا ہے، باقی ہے ہی نہیں، دم اس میں نہیں ہے. تو ہمیشہ عاجزی کرے کہ میں کیا ٹھیک کروں گا، میرا رب ٹھیک کرے گا. دو گھنٹے میں بھی وہ چاہے تو کر دے، دو منٹ میں بھی کر دے، وہ نہیں چاہے گا تو ہم پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح کی بات کرنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ محمد محسن ہیں، میں نے ایک بچے کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، مگر اس کے گھر والے مجھ سے ملنے سے اس کو منع کرتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ تفصیلات نہیں ہے اس میں. اب وہ بیٹا بنایا ہے تو اس کا اپنا، اس بندے کا کردار کیا ہے بیٹا بنانے والے کا، بیٹا سائز کیا رکھتا ہے؟ اگر امرد ہے، گھر والے ڈرتے ہیں، پھر تو بجائے روکنا ان کو روکنا چاہیے، نہیں جانے دینا چاہیے. کیا حالات، خطرات سب شاید سمجھ سکتے ہو جو امرت کے معنی سمجھتے ہیں. خوبصورت لڑکا ہے، وہ تھوڑا بڑا لڑکا ہے، اب سمجھ گئے ہوں گے سب کہ گناہ بھرا معاملہ امکان ہوتا ہے. تو احتیاط سے اپنے بچے کو روکنا، اس کو بدگمانی کا حکم نہ لگایا جائے اس پر، بلکہ وہ روکنے کی تو بالکل اجازت ہے، روکے، خطرہ نہ لے کسی پر. آج مطلب بھروسے کا بولتا نا وہ، تو مشکل ہے. تو یہ کیا پورا، چونکہ سوال میں وہ کیوں روکتے ہیں، کیا ہے، بیٹا کیوں بنایا ہے، کیا ان کی اجازت سے بیٹا بنایا تھا؟ ہاں، ماں باپ کی اجازت سے بیٹا بنایا تو پھر ٹھیک ہے، پہلے سے بچپن سے ہی، اور اب ماں باپ روک رہے ہیں تو اب ماں باپ کو سمجھایا جائے، وہ بتائیں کہ کیوں روک رہے ہیں. اب بھی اگر کوئی یہ معقول وجہ بتاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ماں باپ کے حق میں ووٹ دے دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ سے اسلامی بہن کا سوال ہے، کیا میں اپنے بیٹے کی قبر پر جا سکتی ہوں، تختی پر کلمہ لکھوا سکتی ہوں؟ تختی پر کلمہ لکھوانے کے لیے تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ویسے بیٹے کی قبر پر یا قبرستان جانے سے علماء نے منع فرمایا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. یہ تختی کے اوپر کلمہ شریف لکھنے کے حوالے سے بھی ایک کچھ ارشاد فرما دیں، کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ آج کل اس قدر اس پر عرف ہے لکھنے پر، کہ کسی کو خالی قبر کی تختی نہیں، یہ سائن بورڈ ہے، اتنا لکھا ہوتا ہے درود و سلام صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو فتویٰ ہے یہ، کہ ایسی جگہ نہ لکھوایا جائے جس میں پانی گرے، می کا پانی پڑے بارش کا، اور وہ پھر وہ مقدس کلمات، کلمہ شریف یا سبحان اللہ، اللہ رسول کے نام، درود شریف، یہ سب پانی دھل کر وہ جائے. اب وہ دھل کر جہاں پانی جاتا ہے وہ سب اندازہ لگا سکتے ہیں، لوگوں کے پیر بھی پڑتے ہیں، پھر بعض اوقات سیوریج لائن میں بھی. تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا. تو یوں قبر کے جو کتبے ہوتے ہیں اس پر اس لکھا ہی ہوتا ہے، بچنا ہمارے یہاں کا عرف ہی ہے، لکھا ہی ہوتا ہے، ہند میں بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جو فرمایا وہ صحیح ہے کہ ادب یہ ہے کہ نہ لکھے، بے ادبی سے بچے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جن جن اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں امام شریف لباس کے حوالے سے سوالات ہیں، ہمیں سوالات بھی آ رہے ہیں، آپ کو امید ہے کہ کئی سوالات کے جوابات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں یا آپ نے ہمیں پیغامات کے ذریعے سوالات بھیجے ہیں، تو جب امیر سنت ایک اہم ترین مدنی پھول بیان کریں گے تو انشاءاللہ امید ان مدنی پھولوں کو سننے کے بعد آپ کو آپ کے ذہنوں میں موجود کئی سوالات کے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو وقت مناسب ہے انشاءاللہ ایک اہم ترین مدنی پھول دعوت اسلامی والوں کے لیے امامے اور لباس سے متعلق بیان کیے جائیں گے آج, جو آج کے اس مدنی مذاکرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں کے لیے, اہل محبت کے لیے, دیگر عاشقان رسول کے لیے ان مدنی پھولوں میں جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی منع کو ماں کا دودھ کتنے عرصے تک پلانا چاہیے؟ 2 سال تک پلانا چاہیے, 2 سال تک جائز ہے, اور 2 سال کے بعد 2.5 سال تک اگرچہ اس کے دودھ پلانے کی مدت موجود ہے لیکن 2 سال کے بعد پلانا حرام. وہ 2.5 سال یوں یہ ہجری سن کے حساب سے ہوتا ہے, عیسوی سن کے حساب سے نہیں. 2.5 سال نہیں ہوں کہ اگر 2 سال کے بعد اور 2.5 سال سے پہلے پہلے بھی اگر کسی نے دودھ پلا دیا عورت نے بچے کو, تو وہ بچہ جو ہے اس کا دودھ کے رشتے کا بیٹا بن گیا. اب اپنی بیٹی سے وہ جو بھی رشتے ہیں محارم کے وہ اس میں آئیں گے, اور نکاح کی حرمت اس میں نہ حرام ہونا رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کے معاملے میں اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح اوبی وین کے ذریعے بھمبر کشمیر پاک محمودی کابینہ اور غوثیہ گراؤنڈ گلبہار باب المدینہ کراچی پاک ایوبی کابینہ اور اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ممالک میں سننے والے ناظرین, الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہونے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں, اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید ہونے سے پہلے امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ میں توبہ بھی کرواتے ہیں, اور حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا نہیں. وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جو ابھی تک کسی بھی پیر کامل کے مرید نہیں ہیں, وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بن جائیں, اور جو پہلے ہی کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ طالب بن جائیں. انشاءاللہ سبجل اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ آج ہمارے یہاں پوبی وین کے ذریعے بھیمبر کشمیر پاک محمودی کابینہ اور پاک ایوبی کابینہ گوسیا گراؤنڈ گل بہار باب المدینہ کراچی شریک ہے. ماشاء اللہ خوش آمدید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج تو امامہ کمپیوٹر بھی ہے نا, وہ امامہ کمپیوٹر کی کوئی زیارت کی صورت ہو سکتی ہے؟ ابھی شاید آئے نہیں ہیں. ابھی تو عاشقان رسول کی آمد کیسے سلا جا رہی ہے. بےچارے نوکریاں اور دکانداریاں, پھر اتنا بڑا شہر ہے, کہاں کہاں سے لانڈی کورنگی, پہنچتے پہنچتے بےچارے دیر ہو جاتی ہے. بابا آج ملیر والوں نے خصوصی ہدف لیا تھا آج. اللہ آپ کی دعوت ان کو پہنچی تھی. جی جی. تو ماشاءاللہ ملیر کے اطراف سے بھی کافی اسلام بھائی آئے ہیں الحمدللہ. اور دیگر اگر یہ پہنچ گئے, یہ بھی آ ہی رہے, گاڑیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ. پھر چیکنگ کا نظام تو اس میں بھی تھوڑی دیر تو لگتی ہے, تھوڑی نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک دیر لگتی ہے, مجبوریاں ہیں. اللہ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ آج 8 کمپیوٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, 8 نہیں ہو, 7 8 ہو گئے. 8 بھائی, 7 جمع 1, وہ 7 رنگوں کی بہار ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, میرا نام میں ہانیہ ساریا ہے, میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, آم کو پھلوں کا بادشاہ کس نے بنایا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آم کو اللہ نے بنایا اور پھلوں کا بادشاہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے بندوں نے بنا دیا. بہت ہی عمدہ پھل ہے, لوگ بوڑھے سے لے کر بچہ, مریضوں میں شوگر کا مریض بھی آم سے خود کو محروم کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے. یوں پھلوں کا بادشاہ ہے, بہت مقبول پھل ہے یہ, بچوں بوڑھوں میں یکساں مقبول پھلوں کا بادشاہ آم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام بابا علی اتاری ہے, مدنی چینل کی نیو آڈیو اپلیکیشن مسجد کے اندر سن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. مدنی چینل کی جو ریڈیو اپلیکیشن ہے وہ مسجد میں سن سکتے ہیں. اور کچھ ماننے والے شرمی نہ ہو تو ہمارے یہاں مدنی مذاکرہ تو آواز میں سناتے ہیں نا, آواز آڈیو. تو یوں مدری چینل پر چونکہ یہ طے ہے کہ اس میں ہم لوگ کوئی میوزک یا ناجائز سلسلے چلاتے نہیں ہیں مدری چینل میں، وہ سب جائز سلسلے ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی اور مانے شری نہ ہو، نو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ فل ساؤنڈ میں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو پھر ناجائز صورت بن گئی. ویسے مطلب اگر دائرہ شریعت میں رہ کر سنیں گے تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ جب جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں سنا گیا ہے اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. اب وہ کتنی دیر کے بعد دیکھا اس پر بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، اور ایسا گمان بھی غالب ہے کہ اب تغیر آ گیا ہوگا، پھر نہ دیکھا جائے، ورنہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس کو جلدی جلدی تدفین کی ترکیب بنا لی جائے، کیونکہ اس میں بھی دیکھنے میں بھی چہرہ پھر لائن لگتی ہے، گھر پہ دیکھتے ہیں، پھر وہ جا کر قبرستان میں قبر میں رکھنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں. تو یہ اس میں تو خرابیاں ہیں. قبرستان میں جو دیکھتے ہیں نا کہ لوگ پھر قبروں پر پاؤں رکھ کے وہ آتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے چہرہ، تو قبر پر مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے. اس لیے وہ گھر پہ دیکھ لیا دکھا دیا. یہ جو آخری دیدار جو ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں ایک رسم بن گئی ہے. یہ دیکھنا پسند کرتے جو گھر کے افراد خاص کر، وہ بھی بس اللہ ان کو توفیق دے صبر کی، وہ دیکھتے تو وہ رونا دھونا بھی مچتا ہوگا، سب کچھ ہوتا ہوگا، تو ایسا ماحول بنانے سے بچنا اچھا ہے، لیکن دیکھنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک کا جو پیج ہے، اس پر اسامہ رضا یہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو تعزیت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تعزیت میں یہ ہے کہ اس کی غمخواری کی جائے، اس کو ہمدردی اور اس کو تسلی دی جائے، اور صبر کی تلقین کی جائے، اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کر دی جائے. لیکن اور بھی یعنی کہ مغفرت کی دعا بھی اس میں اس کا حصہ میں نے بنا دیا، ویسے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تعزیت کی بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی. تو بہرحال یہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبر کی تلقین کی جائے، اور صبر کی اس کے لیے دعا کی جائے، اور اگر میت مسلمان ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی جائے. کچھ الفاظ بھی حدیثوں میں آئے ہیں تعزیت کے، جی للہ ما اعطا وللہ ما اخذا، کہ اللہ ہی کے لیے جو اس نے عطا کیا، اللہ ہی کے لیے جو اس نے واپس لیا، اللہ ہی کے لیے جو اس نے دیا، اللہ ہی کے لیے جو اس نے لیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک کے لائیو پیج پر سوال ہے کہ یہ وہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 852 میں لکھا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی، للہ ما اخذ و اعطا و کل شیء عنده باجل مسمى، یعنی خدا کا ہے، یعنی خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے، ایک فکس ٹائم کے ساتھ مطلب ہے جو بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی سوال، یہ سوال اس طرح سے ہے امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پیج پہ، کہ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنے اور دوسرے میں ہاتھ زانوں پر رکھنے کے بارے میں شرعی حکم بیان فرماتے ہیں. فرض و واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ اس طرح کرنے سے دو رکعت نفل کا ثواب ملے گا، یہ ایک مستحب امر ہے. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کھانے کے بعد مسواک کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا مجھے دو غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک کبھی پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک کبھی پیاری، اللہ امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پیج پر ایک سوال ہے کہ شیخ عرفان، جس گھر میں شادی ہوتی ہے، شادی والے کہیں قریب میں یا عزیز کے یہاں میت ہو جائے تو وہاں نہیں جاتے کہ شادی میں رکاوٹ یا پریشانی آ جائے گی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنے والے غلط کر رہے ہیں. ایسے موقع پر تعزیت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ وہ ہے نا، ویسے بھی حدیث پاک میں نا کہ وہ کچھ لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خوشگوار گفتگو کرتے مرادہ فرمایا، ہنس بول رہے تھے، اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حادم اللذات، یعنی لذتیں توڑنے والی شے کا ذکر شامل کر لیا کرو. کچھ اس طرح کا ہے کہ ذکر، یعنی کہ حادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر شامل کر لیا کرو. غالباً یہ مضمون ہے اس کا حدیث شریفہ، یعنی موت یا مراد ہے کہ یعنی کہ جب بندہ حد سے بولے یا کوئی بھی ایسا کام کرے تو اس میں ایسی غفلت نہ ہو کہ جس میں بندے کو موت بلا جائے. موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. میں اپنی حکایت آپ کی ترغیب کے لیے عرض کروں. جب میری شادی ہوئی تو میرے سائیڈ فرینڈ نے مجھے کہا تھا کہ اس کو میری عادتیں پتا تھی کہ دیکھو شادی کی پہلی رات یہ ہو سکتا ہے الٹے ہاتھ سے لین دین کی ترکیب بنے سامنے سے اور ٹوکنا نہیں اور یہ موت کے تذکرے مت کرنا خوشی کا موقع ہے پہلی رات ہے. تو خیر میں نے اس کا سن لیا تو میں نے تو الٹے سیدھے ہاتھ والی بھی ترکیب اپنی میری تو پرانی عادت ہے نا کہ الٹے ہاتھ سے کوئی دے تو حتی امکان اس کو پکڑنے سے جہاں جیسا وزن بات کا یا توجہ تو نہیں پکڑنا بھی تو وہ یاد آ جائے سامنے آیا سیدھے ہاتھ سے دینا ہے یا لینا ہے تو سنت ہے اور ہمارے یہاں یہ سنت بھی اب تقریباً بہت کم ہو گئی ہے کہ بالکل مدنی ماحول کے اسلامی بھائی بھی اب الٹا ہاتھ لین دین کر رہے ہوتے کھانا کھاتے ہوئے بھی سیدھے ہاتھ سے تھوڑا کھائیں گے پھر دو چار دانے الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے ہیں. تو الٹے ہاتھ سے لے لیا الٹے ہاتھ میں گر گئے دانے تو کوئی بات نہیں سیدھے ہاتھ سے لے کر پھر سیدھے ہاتھ سے منہ میں رکھنا چاہیے. اور میں نے موت کا بھی اس میں تھوڑا تذکرہ کیا کیونکہ وہ وہی نا کہ موت تو ہر وقت یاد رکھنی ہے. اس کا تو مطلب سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روزانہ رات کو علماء کو جمع کرتے تھے اور ان سے موت کے تذکرے سنتے تھے, موت کی باتیں سنتے تھے, موت کے بیان سنتے تھے اور روتے تھے. تو یہ کہ اگر کہیں اتفاق سے میت ہو گئے اور آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے کہ ہماری شادی ہے ہمارے یہاں تو یہ یوں غم اور فلاں ہو جائے گا تو یہ الٹا ان کو زیادہ برا لگے گا ان کے موت کے. دیکھو ان کی یہاں خوشیاں تو ہم کو یہ بھول گئے, ویسے تو بڑی ہمدردیاں کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اب ان کی بدعا لگ جائے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے. یہ بھی تو اس کو بھی تو ہم امکان میں رکھے نا اپنے. تو یہ بہت بڑی نادانی ہے بالکل موت میت میں اگر تعلقات ہیں اور جانا آنا ہے تو بالکل جانا ہوگا شرکت کرنی ہوگی. میں نے تو مطلب میرا تو ترکیب تھی کہ میں شادی کے دن تو خصوصیت کے ساتھ میں قبرستان گیا تھا مزار پہ گیا تھا مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا. میری ترکیب تھی میں نے یہ کام کرنے. یار یہ خوشیاں تو یہ عارضی ہیں. حقیقت میں خوشی کا موقع کون سا ہوگا جب ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں چلے جائیں گے. حقیقت میں شادی وہ ہے, شادی منے خوشی. اور یہ ہمارے ہم کو پتا چل جائے گا ہمارے لیے جو بھی تے وہ تو رب کو پتا ہے, ابھی ہم کو نہیں پتا نا خفیہ تدبیر اس کی کیا ہے ہمارے تعلق سے. جب ہم کو پتا چل جائے گا کہ اب لے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے, یہ ہے شادی کی گھڑی, یہ خوشی کا لمحہ جس پر ساری خوشیاں قربان. ہم کو پتا چل جائے کہ ہمارا انجام کیا ہے, ایمان پر خاتمے کا پتا نہیں ہے, قبر کے عذاب سے بچیں گے نہیں بچیں گے کچھ خبر نہیں ہے, اب مطلب یہ کہ ہم کائے کی خوشیاں. تو یہ ساری خوشیاں جو ہے نا یہ بالکل عارضی ہیں, اس کا کوئی دم نہیں ہے اس میں. بس وقتی طور پہ ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے, پھر وہی غم صدمے ٹینشنز بندے کو جو ہوتے ہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے, ہمارے حق میں بس وہی ہو جو ہمارے حق میں بہتر ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو حدیث پاک سن لیجئے جو میں نے وہ عرض کیا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کو ہنستے دیکھ کر فرمایا, اگر تم لذات کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ تمہیں اس چیز سے باز رکھتی جس میں میں تمہیں مشغول دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا, اکثر ذکر ہادم اللذات, یعنی لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. دال ہے نا, یہ نقطہ شاید وہ کمپوزنگ کی بھول ہے. حادم حدم کرنے والے. تو یہ ایڈٹ کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی روایت بھی بیان فرمائی, اب ہمارے عموماً ماحول یہ ہے کہ اگر کوئی جس طرح بیٹھے ہوں, جنرل نارمل بات ہے, بھلے اتنے خاص خوشی کا موقع نہیں, لیکن اگر موت کی بات کریں, خبر کی بات کریں, میت کی بات کریں, اس طرح کی کوئی بات کریں, تو عام آدمی اس کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ یعنی کہ یار کیا موڈ خراب کر رہے ہو یار, موت کی بات کر رہے ہو, قبر کی باتیں کر رہے ہو, ابھی ایسا کیا ہے مطلب موڈ آگے پیچھے کر رہے ہو آپ لوگ. عام مجلسوں میں موت کے ذکر کو, قبر کے ذکر کو, یا اس طرح کے مطلب ذکر کو خاص پسند نہیں کیا جاتا. مطلب تفریح ہو, مستی مذاق ہو, خوب ہلا گلا ہو, اس طرح کے مضامین کو, وہ گفتگو کو پسند کیا جاتا ہے, سو لوگوں کو بلایا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی قبر اور موت کی باتیں کرے, شاید اس کو کسی جگہ وہ بلایا بھی نہیں, یار اس کو کہاں بلاؤ گے بھائی, یہ مطلب موت کی باتیں زیادہ کرتا ہے, ایسے خالی موڈ آف ہو جائے گا یار, تھوڑا اس کو نہیں بلاتے. یوں کر کے تو ایسو کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جو ذکر موت کو اتنا خاص پسند نہیں کرتے؟ نصیب کی بات ہے, اور یہ دل کی سختی کی علامت اگر یہ بھی نیت پھر کون سی ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, ابھی جو حدیث پاک سنی, کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کہ لذتوں کو یہ توڑتی ہے, گراتی ہے, ڈھا دیتی ہے. تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے ذکر موت کی ترغیب ارشاد فرمائی, تب وہ امتی کی کیا مجال کہ وہ کہے کہ موت کا ذکر مت کیا کرو, جو کہہ رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے نا, تو اس کو تو مرے گا تو شہادت کا رتبہ ملے گا. یہ بھی حدیث شریف میں, تو ایسی ترغیب ہے. موت کے عنوان پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. شرح الصدور مشہور کتاب ہے, شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, جس کا اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے موت کے عنوان پر. اس کی اسی طرح اور بھی کئی کتابیں علماء نے موت کے عنوان پر لکھی ہیں. اس لیے وہ موت کو اگر ہم بھول جائیں گے تو پھر تو گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہو جائے گا. موت ہی تو ہے جو لگام ڈالتی ہے. ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے. یہ سارے رونقیں اور یہ میلے ادھر ہی رہ جائیں گے دنیا میں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس سے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے, قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. تو اب یہ کہ کسی کو اس طرح خوف زدہ کرتی کہ یہ ذکر موت سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور موڈ خراب ہو جاتا ہے, یہ ان کی تائید میں نہیں ہے, بلکہ موت کے ذریعے خود کو خوف زدہ کیا جائے, انہیں ڈرایا جائے اور گناہوں سے روکا جائے. یہ میں معاذ اللہ شرح کی نیت نہیں کرتا, بیان کر رہی ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ڈرایا جائے کہ مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے. موقع موقع سے موت کا تذکرہ بندہ کرے اور اپنے آپ کو ڈرائے, تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ فائدہ ہوگا. اور ماشاءاللہ دیکھو کتنی پیاری روایت ہے کہ جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہو, جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے, قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. ایک اور روایت حضرت سیدنا حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل شام یعنی شام والوں کو ایک خط میں حمد و صلات کے بعد لکھا, جو موت کو اکثر یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی تھوڑی شے پر راضی ہو جاتا ہے. کتنی پیاری نصیحت ہے کہ جس کے نگاہوں میں دنیا سے رخصت ہونا یہ بسا رہے گا, وہ حل مم مزید یعنی کچھ اور ہے, کا نعرہ بلند نہیں کرے گا بلکہ تھوڑی چیز بھی اس کے لیے کافی ہوگی. بابا موت کو یاد کرنا کیا گناہوں سے بچنے میں بھی مدد کرتا ہے؟ یقین موت کی یاد گناہوں میں گناہوں سے بھی بچاتی ہے, نیکیوں میں بھی لگاتی ہے, نمازوں کی سستی بھی اڑاتی ہے, بہت کچھ کرتی ہے. اللہ کرے کہ ہم کو ہر حال میں موت یاد آتی رہے. کاش بے وفا دنیا پہ مت کر حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پیج پر بلال احمد یہ سوال کر رہے ہیں کہ نئی نئی شادی میں اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کس طرح صبر کرے؟ ہاں اب اس کا تجربہ تو ظاہر ہے جس کو ہو وہی اس کو سمجھتی ہے بیچاری. اب جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اس پر صبر اتنا ہی دشوار ہوگا, لیکن بہرحال صبر تو کرنا, اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں ہے نا. افضل الاعمال احمزوها, کہ جو افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. تو زبان کو کنٹرول میں رکھے, بولے کچھ نہیں, بولے گی تو خدا نہ کرے کفریات نکل جائے یا ویسے ہی گلے شکوے ہو جائے, تو خاموش رہے. آنکھوں سے بہرحال ٹھیک ہے, وہ آنسو بہتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ بس آزمائش جس کو اگر وہ ڈالتا اپنی مشیت سے تو اس کو صبر کی بھی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیض سلطان ہیں اور یہ امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ مدنی چینل پر صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہو تو کیا کھڑا ہونا ضروری ہے؟ کھڑا ہونا تو ویسے جہاں بھی پڑھا جا رہا ہے تو کھڑا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. اگر کوئی بیٹھے بیٹھے صلاۃ و سلام پڑھے تو کوئی عرض نہیں ہے, جائز ہے. لیکن اب چونکہ ایک عرف ہے تو جہاں عام لوگ مل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, تو اب اگر کوئی بیٹھا رہے گا تو لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے, باتیں بنائیں گے, غیبتیں کریں گے, اس کی اس پر بدگمانی کریں گے کہ یہ وہ ہے اور یہ ہے فلاں. تو ایسے موقع پر تنفیر عوام سے بچنے کے لیے کھڑا ہونا ہی چاہیے, کہ یہ اچھا کام ہے کہ مسلمانوں کے طریقہ کار کی پیروی کرے. اب کوئی مجبوری ہے اور نہیں کھڑا ہوتا تب بھی کوئی عرض نہیں ہے. وہاں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سیدی قطب مدینہ کے آستانے پر صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر ہوتا تھا, اور سید قطب مدینہ کے مبارک پاؤں میں کافی تکلیف ہوتی تھی, عمر بہت بڑی تھی, تو آپ بیٹھے بیٹھے صلاۃ والسلام پڑھتے تھے, ہم لوگ کھڑے کھڑے پڑھتے تھے. تو وہاں چونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس چیز کے مخالف نہیں ہے کھڑے ہونے کے, ان کا اپنا عذر ہے, تو کوئی تنفیر کی صورت نہیں تھی, ویسے میں مطلب کچھ نہیں. خامہ کا کوئی بیٹھے گا تو لوگ باتیں بنائیں گے. گھر میں بھی اگر چاہے تعظیم کی نیت سے کھڑا ہوتا تو ثواب ملے گا, نہیں بھی ہوتا تو یہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے. گھر میں بھی بھلے بیٹھے بیٹھے پڑھے, اگر سب پڑھ رہے اور یہ خود نہیں پڑھ رہا گھر میں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. پڑھنا سعادت کی بات ہے, ثواب کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حسنین سوال کر رہے ہیں کہ کیا پرائز بونڈ کے پیسوں سے حج و عمرہ کر سکتے ہیں؟ حج جو جس جائز پرائز بونڈ کے ذریعے انعام نکلا وہ جائز ہے, تو حج بھی کر سکتے ہیں اسے. فرض اگر حج ہو گیا ہے, یعنی اتنی رقم آ گئی اور شرائط بھی پورے, رقم کی کمی تھی اور یہ بھی اب آ گئے اور پوری ہوگی, تب تو حج فرض ہو جائے گا اس پر, اب تو کرنا ہی کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منوں کی زیارت کیجئے. ماشاء اللہ میٹھے میٹھے مدنی منع, ماشاء اللہ, اور سب کے رنگ بھی ماشاء اللہ, سترنگ مدنی منع جی, کیا بات ہے, مزہ آ گیا ماشاء اللہ. آپ کو مزہ آ گیا؟ مزہ تو آئے گا نا, وصول ہو گئی میں میٹھے میٹھے مدنی منع, پھر رنگ بھی سب کے الگ الگ, کیا بات ہے. اللہ ان سب کو عالم بعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے. اللہ اچھا, آپ پہلے ان سے سوالات کا سلسلہ ہوگا, ہم مدنی پھول بیان ہوں گے. ہمارے پاس سوالات ویسے بھی جنرل سوالات بھی کافی ہیں, جیسا آپ ارشاد فرمائیں گے ویسے چلیں گے. یہ ہے اتنے چھوٹے ہیں اسی لیے یہ دیر سے لائے گئے ہوں گے, جمع کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا, پھر یہ ادھر ادھر سو جائیں گے, ان کو قانون تھوڑی لاگو پڑے گا, ابھی تازہ تازہ ہیں. ان کو بابو خوش ہو رہا ہے, ہاں مطلب آ گئے تو پا گئے, اور بابو خوش ہو رہے ہیں, بابو کے جتنی جلدی سنبھال, بابو بیچارے سنبھال, ایک ادھر بھاگتا ادھر ہمت اللہ ان کو نظر بس سے. ایک اور مرحلہ ہے ہمارا آج, مدرسۃ المدینہ بھی بڑی تیاری سے آئے ہیں, تو مدنی منی بھی تو ایک ہے آپ کے پاس. ہاں وہ بھی ہے, مدنی منی بھی ہے, اور پہلے ان کا ہم تعارف پیش کرتے ہیں. سب اپنا نام بتائیں گے زور سے, ٹھیک ہے. اماموں کے پیارے پیارے رنگ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر بھی, اور امیل سنت کے پیارے پیارے انداز کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی, اور انشاءاللہ اس کی بہت ساری وضاحتیں ابھی ہونے والی ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر بھی. تو رہیے مدنی چینل کی اسکرین پر, فیدان مدینہ میں رہیے. اسلام بھائی ابھی آ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, نیپال کے بھی عاشقان رسول ہمیں نظر آ رہے ہیں, نیپال میں بھی اس وقت عاشقان رسول جمع ہیں, اور ماشاءاللہ ذمہ داران کا اس وقت تربیت اجتماع جاری ہے, اراکین شورا بھی ہیں وہاں پر, اور نیپال کے ہند کے دیگر اسلام بھائی بھی وہاں موجود ہیں, اور امید ہے اللہ کی رحمت سے یہ جو سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ اس وقت وہاں پر, جب یہ اپنے اپنے شہروں میں علاقوں میں لوٹیں گے تو انشاءاللہ خوب مدنی کاموں کی باہر آئیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ نیپال گنج میں تو اتنے سارے جمع ہوئے ماشاءاللہ, اور ان کے یہاں پہلی مارچ سے وہ مدنی قفل مدینہ کورس کی بھی ترکیب ہے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ مدنی باہر ہے, مدنی باہر ہے, یہاں پہلی تاریخ سے یہاں کورس شروع ہو رہا ہے, تو باب الاسلام سندھ میں فیدان مدینہ آفندی ٹاؤن میں انشاءاللہ پہلی مارچ سے نیو مسلم کورس شروع ہو رہا ہے بابا. کیا بات ہے, واہ الحمدللہ. تو اللہ تعالی دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے. آمین, آمین, آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیے مدنی منوں کی مدنی بہاریں, ان کے سوال جواب, اس کے بعد انشاءاللہ چلیں گے کچھ اور اہم ترین مدنی پھولوں کی طرف. ایک حاضرین سے سوال نہ کر لوں, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یہ ایک شعر سننا ہے اعلی حضرت کا حاضرین سے. اس میں نعت خوان بھی اگر یہ شعر سنانا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی. ہے تھوڑا مشکل پہلے سے بتا دوں. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ کون سا شعر ہے جس میں رضا اور رضا یہ دو لفظ آتے ہیں؟ رضا اور رضا دونوں آتے ہیں. یہ بھائی تو ہاتھ اٹھا دیا. چلو عوام کو خدمت کا موقع دیتے ہیں. اعلی حضرت کا ایسا شعر سنانا ہے جس میں اصل میرے منہ سے شروع کے الفاظ نکل گئے تھے شعر کے ابتدا میں, تو اس طرح جو سمجھدار لوگوں کے وہ ہو سکتا ہے اس کو کیچ کر لیں گے. جن کا مطالعہ کثیر ہوگا ہدایت کے بخشش وغیرہ کا پیچھے لبیک لبیک کر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انیس آزاد تاری جامع المرکز جامع المدینہ درجہ رابعہ. کہہ دو رضا تے خوش ہو خوش رے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ مدنی باکس آپ کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو ایک اور سوال. اب میں اب یہ جواب وہ دے گا کہ جس نے اپنے جمعہ دل اولا میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو اور فروری اور تین چار پانچ اور یہ اس میں ہاں ہزاروں نے سفر کیا تھا, یوں زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اس طرح کے سائے بھائیوں کی تلاش. تو سوال کا جواب یہ دیں گے ٹھیک ہے. منو سلوا جنتی کھانا ہے, بتائیے کس نبی کی امت کے لیے اتارا گیا؟ شرط بھی جو امیر السنت نے ساتھ فرمائی ہے کہ مدنی قافلے میں بھی سفر کیا ہو. ماشاء اللہ. میری برادری نہ بتاوے, ابھی یہ سب نوجوان بتا رہے. ایک ہی نوجوان نے بتایا ابھی. چلو ان کو بتا رہے تو اب بےچارا اس کا دل ٹوٹ جائے گا. وہ اتنا بڑا باکس بھی تو دکھاتے ہو انعام کا. چلیں آ جائیں بزرگوں سے ایک اور لے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسامہ تاری جامعۃ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسامہ تاری جامعۃ المدینہ کنز الایمان درجہ رابعہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے منو سلوا نازل ہوا تھا. میں تو سمجھا یہ دے دیں گے جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت. نہیں اب یہ غور کر لیں. آپ تربیت گاہ پہ لے جاؤں؟ تربیت گاہ پہ چلو. تربیت گاہ پہ چلیں. یہ بزرگ ہمارے نہیں, یہ تھوڑا بےچارے بھول گئے تھے. دوبارہ جواب دیا تو چلو. اب سے بارہ اب جو جواب ہوگا اس پر نتائج مرتب ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے منو سلوا نازل ہوا تھا. جواب درست ہے. ہم آپ کو مدنی باکس دے رہے ہیں تحفے میں. آپ کیا مدنی تحفہ پیش کریں گے؟ انشاءاللہ تین دن کا مدنی قافلہ اگلے ماہ میں انشاءاللہ جب اگلا جدول ہوا. بارہ ماہ کے لیے نیت کر لیں جدول کے مطابق سفر کرتا رہوں گا کم از کم بارہ. اب تو ہے طالب علم. انشاءاللہ جدول کے مطابق جب جب قافلہ ہوگا سفر کروں گا انشاءاللہ. مدنی قافلہ مدنی قافلہ انشاءاللہ. چلو بزرگوں سے بھی موقع دے دیتے ہیں. جواب دیجئے من کیا چیز تھی اور سلوا کیا چیز تھی؟ اب یہ بزرگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے سب کے لیے ہے مشکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فیضان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں اپنا نام بتائیے, عمر ارشاد فرمائیے, کہاں سے تشریف فرما ہوئے ہیں. سلیم احمد اتاری, میں فیضان مدینہ سے بول رہا ہوں اور صدر سے آیا ہوا ہوں. عمر شریف. عمر میری 68 ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی امت کے لیے اتارا ہے وہ فرائی گوشت اور چکن اتارا ہے. پھر وہ قوم کہنے لگی کہ ہمیں زمین سے پیدا والی چیز چاہیے, سبزی وغیرہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سبزی وغیرہ زمین سے پیدا والی اتار دی. اب سوال کا جواب دیجیے من من سلوا و فرائی گوشت جو یہ تیتر وغیرہ سب بھنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارے ان کے لیے. پھر وہ کہنے لگے اپنے خدا سے, بول لگے آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے وہ پہنچا ہے. کہاں پڑھا آپ؟ میں نے تو اسکول میں پڑھا ہوں پانچویں کلاس تک پڑھا ہوں اسکول میں. ہاں پکا ہوا. میں فرائی اور کڑھائی کو یاد نہ کریں میں, مگر ابھی جواب ادھورا ہے بزرگوں کا. من کیا چیز تھی اور سلوا کیا, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جیسا اگر کڑھائی گوشت ہے تو ساتھ میں روٹی ہے یا چاول ہے, یہ بھی تو بتا دیں نا. تو خیر فرائی کڑھائی کا تذکرہ نہیں ہے, روٹی تھی. روٹی فرائی گوشت تھا, فرائی گوشت اور تیتر وغیرہ بھنے ہوئے تھے. نہیں یہ تھوڑا بھول گئے, لیکن یہ ماشاءاللہ ان کا بزرگوں کا مطالعہ اچھا تو ان کو, مگر وہ اور ہیں مختلف روایتیں بھی اس میں نا کیا کیا چیز تھی. حضرت ہم سے دوسرا کوئی آسانی سوال کر لیں, دوبارہ کوئی دوسرا آسان سوال کر لیں, یا اعلیٰ حضرت صاحب کی کوئی نعت سن لیں. یوں ہے فرمائش سوال. اعلیٰ حضرت کی نعت ہے ماشاء اللہ, مگر اس کا جواب بھی تو ضروری ہے نا. ایک شعر سناتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کون سی نعت پڑھیں گے آپ اعلیٰ حضرت؟ زمین و زمان تمہارے لیے, مکی و مکان تمہارے لیے, سب جمی سب پڑھیے. جمی و زمان تمہارے لیے, مکی و مکان تمہارے لیے, آقا زمین و زمان تمہارے لیے, مکی و مکان تمہارے لیے, چنے او چنا تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے. آقا بابا جی اب تحفہ دے دیں, بس اب تحفے کا حقدار ہوں گے بابا جی. مکین و مکان زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آیا تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حق حق حق. تو من کیا چیز تھی, سلوا کیا چیز تھی, یہ ابھی سوال پورا نہیں ہوا آپ کا جواب. نہیں اب کسی اور اسلام میں سے لیں, اور بزرگ کو ہم ان کو بھی تحفہ تو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے, کہ کچھ کچھ جواب انہوں نے صحیح دیا ہے. تو ہم بزرگ کو بھی مدنی باکس پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ کیا رسول اللہ لبیک. اور کوئی اسلام بھائی کھڑے نہیں ہونا, آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بلند کیجئے. چلیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنین اتاری, میں باب المدینہ فیضان باب المدینہ فیضان کنز الایمان کے جامع المدینہ کنز الایمان کا طالب علم ہوں درجہ رابعہ کا. من و سلوا ایک قسم کا کھانا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتارا گیا ہے, وہ ایک قسم کا حلوہ تھا اور بنا ہوا بٹیر تھا. یہ من سفید شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا یا سفید شہد تھی, اور سلوا پکی بھی بٹیری تھی. جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مدنی باکس آپ کو پیش کیا گیا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی منع ہیں جی, مدنی منع بھی ہمارے تیار ہیں، ہم ان کی جانب بڑھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جو ہمارے ساتھ مدنی منے ہیں، سب اپنا اپنا نام بتائیے. میرا نام محمد بغداد رضا عطاری. آپ کا نام؟ بشار رضا عطاری. آپ کا نام؟ فیض رضا عطاری. آپ کا نام؟ ہاشم رضا عطاری. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابو بکر صدیق عطاری. جی آپ کا نام؟ سفیان احمد عطاری. آپ کا نام؟ سید حسن عطاری. واہ، ایک چھوٹے سے مدنی منے ہیں اور مفتی صاحب جو ہے ہمارے خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے مفتی صاحب کے شہزادے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی زور سے زور سے. اور آج ہمارے ساتھ جو ہے مفتی صاحب کی، مفتی حسان صاحب کی جو شہزادی بھی ہیں پیاری سی، کیا نام ہے آپ کا؟ کلیدہ بات بتاریا. یہ بھی کمپیوٹر ہیں آج، ماشاء اللہ. اچھا وہ بغداد رضا کا بیچارے کا اسکرین پر چہرہ آیا نہیں تھا، خاندان والوں کا وہ تخت سے کلیجہ بیٹھ گیا ہوگا. کیا نام دوبارہ کا؟ محمد بغداد رضا عطاری. ماشاء اللہ، برابر والے کا آیا تھا کہ چہرہ؟ بشار رضا عطاری. دوبارہ آیا ہوگا. آپ کے ابو کو دو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. آپ کا محسوس کرنا ست کرو مرحبا. جب خاندان پورا بہت جمع ہوا ہوگا. ارے ہمارا بچہ نہیں دکھایا ان لوگوں نے، تو یہ کیمرے مشین ہے، قصدن نہیں ہوتا ہوگا، اسے ہو جاتا آگے پیچھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب ان سے یہ سات کمپیوٹر ہیں اور دو دو سوالات کرنے ہیں ان سے. جی پہلے بغداد رضا جواب دیں گے. لبائک. جواب دیجئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے رنگ کے امامے باندھے ہیں؟ وائٹ، گرین، وائٹ، گرین، بلیک، لائٹ بلیک، ریڈ. امیر علیہ سنت نے فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے اماموں کے رنگ دعوت اسلامی کے سنگ. مگر یہ سات نام بھول گئے ہیں نا. سفید، سفید، وائٹ، گرین، ماشاء اللہ. چلو پھر بھی کچھ کتنا یاد کر لیا بیچارے نے یار، اور دیر لگاتے تو اور تھوڑا بہت بھول جاتے شاید. آپ ارشاد فرما دیں بابا. یہ سات رنگوں میں حسر نہیں ہے کہ سات ہی تھے، لیکن یہ کہ ہماری کتاب جو ہے المدینۃ العلمیہ نے جو دی ہے اس میں سات رنگ کی روایتیں انہوں نے جمع کی ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی رنگ ہو. سفید، سبز، زعفرانی، سیاہ، زرد، دھاری دار سرخ، ہلکانی، یعنی کہ ہلکا سیاہ، سیاہ مانے بلیک. دوسرا جواب، جواب دیجئے بات صحابہ کرام علیہم رضوان نے. سرخ رنگ یعنی ریڈ کلر کا امامہ شریف بھی باندھا ہے، آپ ان میں سے دو کے نام بتائیے. حضرت ابو بجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرخ رنگ لال کلر ریڈ کلر کا امام شریف باندھنا ثابت ہے. اب کمپیوٹر نمبر دو. نمبر ٹو. لبیک. ماشاء اللہ صادق. جواب دیجئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں نے بدر کے دن کون سے رنگ کا امامہ شریف باندھا تھا؟ زرد رنگ کا. سبحان اللہ, یلو کلر کا, زرد رنگ کا. دوسرا مصرعہ سنائیے. تھی بدر میں دستار فرشتوں کے سروں پر, باندھے آئے تھے مددگار امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھی بدر میں دستار فرشتوں کے سروں پر, باندھے ہوئے آئے تھے مددگار امام. اب کمپیوٹر نمبر تھری. اپنے نام بھی بتاتے جاتے ہیں ساتھ. فیضان رضا اتاری. ارے واہ. جواب دیجئے غزوہ حنین کے دن فرشتے کس رنگ کا امامہ شریف باندھے ہوئے تھے؟ ماشاء اللہ, سرخ یعنی ریڈ اور سبز یعنی گرین امامے باندھے ہوئے تھے. مرکز الاولیاء لاہور کی بادشاہی مسجد میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تبرکات رکھے ہوئے, ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب امامہ شریف بھی ہے. بتائیے اس کا رنگ کیا ہے؟ گرین. ماشاء اللہ, سبز رنگ کا امامہ, گرین رنگ کا امامہ. کمپیوٹر نمبر فور. لبائی. واٹ از یور نیم؟ کیا بتایا نام؟ حاشر رضا تاری. حاشر رضا. حاشر رضا تاری. ماشاء اللہ. جی آج فتح مکہ کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سے رنگ کا امامہ مبارک باندھا تھا؟ سیاہ رنگ کا. سیاہ رنگ کا, بلیک کلر کا. ماشاء اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. جب صحابہ کرام لبائی. اچھا بدل گیا کمپیوٹر. ہاں, ان کا ایک سوال تھا. اچھا نام بتائیے. عمر بھی بتا. ابو بکر صدیق اتاری. ماشاء اللہ. عمر 5 سال. ماشاء اللہ. جب صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور طبیعت معلوم کرنے حاضر ہوئے, تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سا رنگ کا امامہ شریف باندھا تھا؟ سفید رنگ کا باندھا تھا. ماشاء اللہ, آپ نے بھی سفید باندھ کر رکھا ہے. جواب درست ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں, حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام 5 فرشتوں کے ساتھ اور حضرت میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ انسانی شکل و صورت میں بلق گھوڑوں پر سوار اترے. بتائیے وہ فرشتے کس رنگ کے لباس اور کس رنگ کے امامے میں تھے؟ سفید رنگ کا لباس, سفید رنگ کے امامے میں تھے. ماشاء اللہ, جواب درست ہے. ماشاء اللہ, آپ بھی سفید رنگ کے لباس اور سفید امامے میں. واہ. کمپیوٹر تبدیل, نیا کمپیوٹر. لبائی. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس اور امامے کا رنگ ایک ہی طرح کا تھا. بتائیے وہ رنگ کون سا تھا؟ زعفرانی. جواب درست ہے، آپ نے بھی زعفرانی پہن رکھا ہے. وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو زعفران سے رنگا ہوا امامہ شریف پہنتے تھے؟ حضرت زبرقان بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، حضرت زبرقان بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. جدید کمپیوٹر، نیا جدید من نیو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران سفر اکثر اوپر تو منہ کریں تھوڑا. پیارے آقا ابو تھوڑے کیسے ٹانگے بڑھا دو. چلے ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر اکثر کون سے رنگ کا امامہ شریف سجاتے تھے؟ لبے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. لبے. اب یہ ہے مدنی منا. جواب دیجئے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی لے گا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امامہ مبارکہ کا ذکر ہو. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بھالا نور کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ، واہ کیا بات ہے مدنی مننے کی. اب ہمارے ساتھ ایک مدنی منی ہے، فاطمہ تاریہ. یہ بھی آپ آج کمپیوٹر بن کر آئی ہیں، یہ بھی امام شریف کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. لبیک. کنیز فاطمہ تاریہ جواب دیجئے، سب سے پہلے امامہ کس نے باندھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام کو امامہ کس نے باندھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے. سبحان اللہ. تابوت سکینہ میں کس کا امامہ تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا. امامے کے فضائل کتاب میں سرکار علیہ السلام کے کتنے رنگ کے امامے لکھے ہیں؟ سیون. ان میں سے کچھ کے نام بتا دیجئے. بلیک، وائٹ، گرین، یلو، لائٹ بلیک. ماشاء اللہ. جنگ بدر میں فرشتوں کی نشانی کیا تھی؟ وائٹ اور بلیک امام ہے. ماشاء اللہ. خنین کے دن فرشتوں کے امام کون سے رنگ کے تھے؟ گرین. عورتوں کو امامہ باندھنا کیسا؟ جائز نہیں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. واہ بھائی، وہ سب جوابات درست دے دیے. سبحان اللہ. اور جتنے بھی مدنی منے آج آئے ہیں، ہم ان سب کو جو ہے وہ مدنی باکس پیش کرتے ہیں ان کے ابو کے لیے. واہ یہ لے بھائی، یہ آپ کے لیے، آپ کے ابو کے لیے، یہ آپ کے ابو کے لیے. بھاری بھاری ہو رہا ہے. ہاں بھاری تو ہے یہ، پکڑے بھائی اس کو، پکڑے تھوڑے، بھاری ہے. چلیں یہ ہم رکھ لیتے ہیں، ان سے اٹھائے انہیں میں تھوڑی پریشانی ہوگی، اور یہ آپ کے ابو جان کے لیے جو مل جائے ان کو دیں، یہ لیں بھائی فاطمہ تاریہ آپ کے ابو کے لیے، اور یہ آپ کے لیے بھائی، آپ کے لیے، آپ کے ابو کے لیے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مسکرا رہے ہیں، اب صحیح ہے، تشریف رکھیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ اللہ، آداب دین، پچھلے ہفتے جو رسالہ تھا جنتی محل کا سودا، تو جو پاکستان میں مطالعے کی کارکردگی ملی ہے وہ 72,910 عیسائی بھائیوں نے پڑھا، اور عیسائی بہنوں کے لیے جو ملی ہے 76,200، عیسائی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے مطالعہ کرنے میں، اچھا عیسائی بہنیں دنیا بھر کی ہیں، اچھا اچھا، یہ عیسائی بھائی پاکستان کے ماشاء اللہ، اور اب تازہ رسالہ اس ہفتے کا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا رسالہ آداب دین، الادب فی الدین، الاداب فی الدین، اس کا ترجمہ ہے آداب دین، الادب فی الدین، یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا رسالہ، اس کا ترجمہ اردو آداب دین، یہ المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا، کیونکہ دعوت اسلامی کے دونوں مجالس اس کی ہیں، تو یہ رسالہ اس بار پڑھنا ہے، کئی ایک نے تو پڑھ بھی لیا ہے، کس کس نے پڑھ لیا ہے ماشاء اللہ، پیچھے بھی لبیک بول رہے ہیں، ادھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جنہوں نے پڑھ لیا ہے، اس کے دو زبانوں میں، اردو کے علاوہ دو زبانوں میں اس کو منتقل بھی کیا گیا ہے، اور ہدیہ پاکستان میں اس کا 20 روپیہ، پیج ہے 59، تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اس ہفتے تک پڑھ لیں، اس رسالے کے حوالے سے آئیے دعائے عطار سنتے ہیں، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم يا رب كريم، جو کوئی رسالہ آداب دین صفحات 63 مکمل پڑھ یا سن لے اس کو اور مجھے سراپا حسن اخلاق بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد، مدنی چینل دیکھتے رہیے، ماشاءاللہ ہمارے زمزم نگر کی جو مجلس ہے تقسیم رسائل، ان کی طرف سے ہاتھوں ہاتھ اعلان آیا کہ 1200 انشاءاللہ عزوجل یہ رسالہ زمزم نگر وغیرہ میں تقسیم کریں گے، ماشاءاللہ بہت پیارا رسالہ ہے، امام غزالی کی تصانیف کیا کہنے، اور 14 جمادی الاخرى اسی مہینے کی 14 تاریخ، 14 میں نے 14 کو ان کا عرس شریف ہے، تو ان کے عیسائی صاحب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے پڑھنے سننے میں، اور ان کے عیسائی صاحب کے لیے اس کو تقسیم بھی کرے تو مدینہ مدینہ، کم از کم جس سے ہو سکے 14 رسالے تو ان کی 14 کی نسبت سے تقسیم کری دیں، 1400 بھی کر دیں تو کیا بات ہے، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ماشاءاللہ عز و جل آج مرشد کریم بہت اچھے لگ رہے ہیں. اس زعفرانی رنگ کے امامہ شریف میں اللہ عز و جل ان کو بری نظر سے نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. میرا نام محمد فیضان, میں منگوال گجرات سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ باپا جان آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر پاس سے جائے. میرا نام مقیم احمد اتاری ہے, میں ہند کے شہر دہلی کردم پوری سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل, مدینہ مدینہ اور مدنی چینل پہ جتنے بھی سرکا اور جو بھی آتے ہیں حاجی عمران اتاری اور دیگر اور بالخصوص امیر امیر اہل سنت بہت ہی پیارے لگتے ہیں. جو دس بارہ آٹھ دس دن سے جو یہ سلسلہ اور یہ جو چل رہا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. کبھی تو یہ رنگ کا امامہ, کبھی تو یہ ایسے کپڑے, کبھی تو یہ کبھی تو وہ, کبھی چادر کبھی چادر نہیں ہوتی ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے. میرا نام محمد اورنگزیب اتاری ہے اور میں زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, ماشاء اللہ بابا آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. محمد یاسر اتاری برہان سے, میرے پیارے بابا جان آپ زعفرانی امامے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہماری پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی پر تا دیر قائم و دائم رکھے اور آپ کے صدقے ہمیں دعوت اسلامی کا خوب خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا نام محمد مشتاق رضاتاری ہے اور میں دبئی سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ بہت میٹھے میٹھے سونے سونے لگ رہے ہیں. ماشاء اللہ اللہ عز و جل آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے, آمین. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو, دن ہو رات ہو نور کی برسات ہو. پیارے مرشدی, محمد ظہور اتاری باب المدینہ کراچی سے بفر زون سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں, امام شریف بہت پیارا لگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے باپا جانی, ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر دل باغ باغ باغ مدینہ بن جاتا ہے. پیارے باپا جان ماشاءاللہ مدنی رنگوں کی, مدنی اماموں کی بہاریں آ گئی ہیں. پیارے باپا جان ایسی کوئی نگاہ کرم ڈال دیجئے کہ جیسے سروں پر مدنی رنگوں کی بہاریں آ گئی ہیں, ایسے ہمارے دلوں میں بھی مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلو اللہ تعالی. سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے کئی تاثرات و جذبات اسلامی بھائیوں نے اس کے اظہار کیا ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح سات رنگ کے امامے کے حوالے سے ہے کہ سنت سے ثابت ہیں, تو کیا لباس میں بھی رنگ سنت سے ثابت ہیں, اس طرح کے سوالات بھی آ رہے ہیں. اچھا, کیا اسلامی بہن سات رنگ کی چادریں لے سکتی ہیں یا نہیں, اس طرح کے سوالات بھی آ رہے ہیں, اور بھی امامے سے متعلق لباس سے متعلق سوالات آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر مدنی پھول بیان ہو جائیں گے تو شاید کئی سوالات کے جوابات جو ہیں انہی مدنی پھولوں میں سطح عاشقہ رسول تک پہنچ جائیں. اسلامی بھائیوں کے جذبات اور ظاہری صورت کے تعلق سے احساسات, اللہ کرے کہ میں باطن بھی اچھا ہو جائے میرا. ہوں بظاہر بڑا بڑا نیک صورت, اب بنا دے مجھے نیک سیرت. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت, اب بنا دے مجھے نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے. یا خدا تجھے سے میری دعا ہے. بارہ مدنی پھول پیش کرتا ہوں. اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات آ جائیں گے انشاءاللہ، کئی اشکالات کے حل مل جائیں گے. توجہ سے سنیے گا. نمبر ایک، کتاب امام کے فضائل مکتبۃ المدینہ کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدا جدا مواقع پر مختلف رنگوں کے اماموں کو سر انور چومنے کی سعادت بخشی. ان میں سات رنگ یہ ہیں: نمبر ایک سیاہ یعنی بلیک، نمبر دو حرقانی یعنی ہلکا سیاہ، ڈارک گرے، نمبر تین زرد یلو، نمبر چار زعفرانی سافرون، پانچ وائٹ سفید وائٹ، چھ دھاری دار سرخ ریڈ اسٹرائپڈ، سات سبز یعنی گرین. اچھا ان میں تھوڑی وضاحت کر دوں میں کہ یہ سات کا تذکرہ سفید امام میں کے فضائل یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب میں، تو اس سات میں حصر نہیں ہے کہ یعنی سات ہی ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بس روایتیں ہیں یہ، تو اب روایتوں میں پھر محدثین کے کلام ہوتے ہیں، تو یوں وہ سات سے کم پر بھی ہو سکتا ہے آ جائیں محدثین، اور سات سے زیادہ کے بھی ہو سکتے ہیں، روایات ہو سکتی ہیں. اور دوسرے یہ کہ اب ہم نے جو رنگ پہنے، جیسے میں نے زعفرانی سے ملتا جلتا ہی کہیں گے کہ پہنا ہے، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی رنگ کا پہنا تھا، یہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ملنی بھی مشکل ہے. اس دور کے کپڑے، ہمارے دور کے کپڑوں میں فرق ہے، ہمارے تو طرح طرح کے کپڑے مطلب سلکی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، تو ایک ہی رنگ اگر سوتی کپڑے پر کوٹن پر رنگیں گے تو اس میں، اور سلکی کپڑے پر وہی رنگ دیں گے تو فرق پڑے گا، پھر کبھی لائٹ ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی رنگ میں ہمارے یہاں کتنے کتنے شیڈ ہوتے ہیں. اب سب وہ رنگ وہی کہلاتے ہیں بھائی ریڈ، اب وہ ریڈ میں یہ پنک ہے، یہ بھی ریڈ ہی کی فیملی سے، تو لائٹ کر دیا تو پنک ہو جاتا ہے، بلو گلابی ہو جاتا ہے، اور اس کو گاڑا کر دیا تو سرخ ریڈ، تو یوں اس کے علاوہ بھی گرین میں بھی کئی شیڈ آتے ہیں، ہر رنگ میں عام طور پر مختلف شیڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہی رنگ سنت ہے، لیکن ملتا جلتا ایک نسبت ہوتی ہے، تو اس کو اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ فلاں رنگ ہے تو حرج کہ یہ سنت ہے فلاں رنگ، تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ فائنل مطلب ہم نہیں کہہ سکتے. جو بھی رنگ یہ بیچیں، بیچنے والے بھی، تو وہ یہ فائنل نہ کہا کریں کہ یہی رنگ سنت ہے اور بس سات ہی سنت ہے، یہ نہ کہ احتیاط کہ سات رنگ ثابت ہیں، یہ سات رنگ ثابت ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ثابت ہے. تو بعض رنگ صحابہ کرام نے پہنے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ لباس میں ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی رنگ حاضر ہوتا، اب وہ لباس ہو یا امامہ ہو، یہ جب حاضر ہوتا تو اب اس میں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی اس کو اپنانے میں، مثلا یہودیوں کی نصرانیوں کی اس میں کوئی مشابہت اور نقالی نہ پائی جاتی، یا کوئی اس میں شوخی نہ ہوتی اس رنگ میں، لیکن کوئی ایسی وجہ نہ ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رنگ کو قبول فرما لیتے. اب یہ کہ ایک بار اس رنگ کو استعمال کیا تو یہ جو اصول اعلی حضرت نے فرمایا کہ کسی چیز کو ایک آدھ بار کرنے سے وہ سنت نہیں ہو جاتی. اب جیسے ایک صحابی نے دیکھا کہ میں نے فلاں رنگ کے امامے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اب اس ایک روایت کی وجہ سے اس رنگ کو سنت نہیں کہہ سکتے. ویسے یوں قیاس جائے گا کہ پھر ایک بار پہنا تو بار بار پہننا ہوگا, جب کپڑا تھا تو ایک بار پہننے کے بعد اس کو ترک نہیں کیا جاتا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ بھی تو صورت ہے نا کہ ایک بار پہنا ہو اور وہ پھر اس کو دوسرے نے سوال کیا ہو, سرکار مجھے عطا فرما دے, عطا فرما دیا ہو, تو یوں وہ ایک بار پہننا ممکن. اچھا, یا اسی طرح ہو کہ کسی نے اس لیے پیش کیا ہو کہ وہ تبرک بنوائے کہ پہننے کے بعد عرض کر دے کہ مجھے واپس عطا فرما دیجئے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک بار کے عمل کو ہم سنت نہیں کہیں گے, ثابت کہنے مرض نہیں ہے کہ ثابت ہے کہ اس رنگ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سر کے بوسے لیے چوما ہے. اسی طرح لباس کا بھی کہ چند رنگ حدیثوں میں آئے ہیں, جسے سرخ دھاری دار لباس کا آیا ہے, سفید لباس سب سے افضل ہے کیونکہ اس کی ترغیب دلائی ہے. تو کالا رنگ بھی استعمال فرمایا پہننے میں, لیکن ہمیشہ ایک رنگ استعمال نہیں کیا, مختلف رنگ کے لباس, مختلف رنگ کے امامے آپ نے استعمال فرمائے, یہ تو ثابت ہے, حدیث اس کی موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض رنگوں کے ملبوسات کو نوازا ہے. دعوت اسلامی والے بے شک مختلف رنگوں کے لباس پہنے, البتہ سب رنگوں میں سفید رنگ, سفید لباس افضل ہے اور اس کی ترغیب حدیث پاک میں موجود ہے. یاد رہے ثابت شدہ رنگوں میں بھی بسا اوقات شرعی مصلحتوں کی بنا پر کسی خاص ایام میں, خاص مقام پر کسی خاص رنگ کا لباس یا امامہ شرعا ممنوع ہو سکتا ہے. تو اب اس میں قاعدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لباس میں رنگ کوئی سا بھی ہو. اب جیسے میں نے جو رنگ پہنا ہے اس کا نام کیا, کریم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اب اس کا ثبوت اسی رنگ کا استعمال فرمایا ہو یہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ تو اس لیے اس کا مطلب یہ لباس کوئی سے رنگ کا ہو, امام اشریف کوئی سے رنگ کا ہو, شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو, کسی غلط لوگوں کی وہ اس میں کوئی تشبہ نہ پائی جاتی ہو, کفار وغیرہ کی یا فساق کی وضاحت وہ نہ ہو, فاسق جو ہیں ان کی یعنی خصوصیت نہ ہو کہ فاسق بعض ایسے کام کرتے ہیں جو انہی کی خصوصیت ہوتی ہے, شرفا شریف لوگ نیک بندے ایسا نہیں کرتے, یہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے لباس ہوتے ہیں بعض کہ جو صرف فاسق و فاجر اور یہ جو کھلن رہے اس طرح کے مسخرے ٹائپ کے, یا عام لوگ جو مطلب اچھے معاشرے کے اچھے لوگ نہیں ہوتے, اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں بعض مخصوص انداز لباسوں کے, چادروں کے, تو وہ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم استعمال کریں. تو ہم ہر وہ لباس پہن سکتے ہیں, ہر وہ رنگ استعمال کر سکتے ہیں لباس میں امامے میں کہ جو علماء صلحاء معنی نیک لوگ, شرفاء یعنی شریف لوگ استعمال کرتے ہوں. یہ ہے اصل قاعدہ, یہ کہ جو رنگ ثابت ہے چلو وہ ہم استعمال کریں, لیکن اس کی بھی میں نے وہ ایک شرط عرض کر دی کہ وہ کوئی اور ایسی وجہ نہ ہو کہ اس وقت تو وہ استعمال تھا وہ صحیح تھا, اب ہمارے لیے وہ استعمال منع ہے کہ بھائی اس میں فلاں فلاں صورت داخل ہو گئی ہے یا فلاں فلاں کی مشابہت اس میں پائی جا رہی ہے, یا اب یہ رنگ صرف وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جو تکبر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ متکبرین کی مغرور لوگوں کی نشانی بن چکا ہے, یا یہ چمکیلا زیادہ ہے, شوخ بھڑکیلا چمکیلا جیسے بعض لوگ پہنتے ہیں کہ ایک ہی لباس ہوگا اسی رنگ کا امامہ ہوگا اور وہ بہت شوخ اور بھڑکیلا چمکدار ہوتا ہے, تو عورتوں کے یہ رنگ کہلاتے ہیں, تو یہ اس طرح پہنتے ہیں, تو ایسا انداز شرفا نہیں کرتے, ایک ہی رنگ کا لباس ایک ہی یعنی اس طرح کا شوخ. تو یہ دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہو اور اس طرح کا وہ چکا چوند آنکھوں کو جو کر رہا ہو لباس پہنے اور درد دے رہا ہو تو لوگ کریں گے باتیں کہ مولانا کو بھی رہنے کا فیشن سوچی ہے, مذاق کریں. تو ہمارا انداز جو نا, ہم وہ شعر پڑھتے ہیں نا, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو اپنے لباس میں سادگی اور مسکینی ہو کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں, یہ نہیں کہ ہمیں یہ ماڈرن سمجھے کہ یار یہ لوگ ماڈرن اور بڑے بڑے ٹپ ٹاپ والے لوگ ہیں, دعوت اسلام لوگ اچانک یہ کیا ہو گیا کہ یہ ان میں ایسا کیسا انقلاب آ گیا ہے. اچھے خاصے سادگی پسند لوگ تھے اور ایک دم یہ فیشن پرست بن گئے, ٹپ ٹاپ والے ہو گئے, تو ایسا بدنام نہیں کرنا میرے کو. ہم نے جو یہ ترکیبیں کی ہیں وہ ہے نا, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, ورنہ دل کی کیفیت مجھے معلوم ہے کہ 30 سال تک سبز رنگ کا امامہ میں نے پہنایا ہے قوم کو, اور سفید لباس کا عادی کیا ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ لاکھوں کو سفید لباس پہنانا اور سبز امامے پر جمع کرنا, یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. اسکول والے تو یونیفارم پہنا دیتے ہیں, ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایک دینی تنظیم اور اس میں لوگوں کا یعنی کشاں یہ اپنانا, تو 30 سال کی محنت, یہ سمجھو کتنے ورسوں سوچنے کے بعد یہ نتائج سامنے آئے. وجہ کہ عوام میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, دین سے دوری ہم کتنا ہی زور لگا لیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ پیپر میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اچھا پھر مختلف تعلیمی ادارے, پھر خود گھروں کے ماحول, یہ سب مطلب یعنی کہ سمجھو کہ اس وقت کیا کہنا چاہیے, بغاوت پر اترے وجہ سے اسلامی کلچر کے دیکھا جائے تو اتنے حالات خراب ہیں. تو ہم اگر ایک کو داڑھی رکھواتے نا تو وہ 1000 کو منڈوا دیتا ہے, یہ معاشرہ داڑھی جو سمجھ لو, اتنا مطلب یعنی کہ حالات خراب ہیں, تراش خراش کروا دیتا ہے داڑھیوں کی اور مطلب بہت کچھ کروا رہا ہے, یہ معاشرہ آج کل اسلام سے دور کر رہا ہے. چلو پاکستان کا تو پھر آپ بولو گے غنیمت ہے, لیکن پاکستان میں بھی داڑھی منڈانے پر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں, ایسے تو واقعات ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. پہلی بار داڑھی منڈا تو مٹھائی بانٹتے ہیں, بعد ایسے بد نصیب بھی لوگ ہوتے ہیں. آقا کی سنت گئی تو بجائے رونے کے تہکے بلند ہو رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, ایسا نازک دور ہے. ایسے نازک دور میں ہم مطلب اگر لباس پر اور جو پہلے کی طرح ہم وہ کرتے نا تو جم نہیں رہا تھا, کئی لوگ ہم سے دور بھاگتے تھے کہ ہم کو ایسا بننا پڑے گا, ہم ایسا نہیں بن سکتے. تو ہم نے کہا چلو یار ہم بھی تم جیسے نہیں بن سکتے لیکن کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. ذرا داڑھی منڈا بولے کہ میں داڑھی نہیں رکھ سکتا, تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ چلو ہم تمہارے ایسے بن جاتے ہیں, تو شریعت اجازت دے نہیں رہی نا کہ داڑھی منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. تو اس میں تو ہم نے رعایت کرنی نہیں ہے, تو اتنے ہے فائنل ہمارا ہے کہ ہم اس میں رعایت ہم کریں گے تو بھی جائز نہیں ہوگا نا وہ رعایت کرنا, ہم کریں نہ کریں سے فرق کیا پڑے گا, جو شریعت کا حکم ہو تو باقی رہے گا, تو ہم شریعت کے پیچھے چلیں گے نہ کہ شریعت کو اپنے پیچھے چلائیں گے, یہ تو ہمارے لیے ہے نہیں ایسی ترکیب. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ طے کیا کہ جس چیز میں شریعت نے رعایت دی ہوئی ہے, امامہ فرض نہیں ہے, رنگ واجب نہیں ہے, تو جن میں رعایت موجود ہے ہم نے کہا اس میں تھوڑا ہم مزید فیسلٹیز بڑھا دیتے ہیں کہ کسی بہانے چلو ہماری تعداد بڑھ جائے اور نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے, مسجدیں مزید آباد ہوں, جو قریب آئیں گے تو نمازی بنیں گے. دعوت اسلامی والے جب یعنی ماڈرن ہوتے ہیں پہلے سے اور بے نمازی ہوتے ہیں, پھر جب قریب آتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں. تو بہت سو کا تجربہ ہوگا, آپ میں سے بہت سے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو سن کر سوچ رہے ہوں گے یار میں بھی تو بے نمازی تھا, یہ دعوت اسلامی والوں کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے نمازی بنایا. تو کئی ایسے کہ جو ایک ہی رنگ اور اس طرح کے لباس ہوتے, ہو سکتا ہے کہ کم آتے ہوں گے تو اب انشاءاللہ زیادہ آئیں گے کہ چلو یار ہمارے رنگین لباس کو بھی پروٹیکشن حاصل ہو گیا, چلتے ہیں, اب ٹوپی میں بھی کوئی نہیں روکے گا ہم کو, چلتے ہیں. تو ٹوپی میں پہلے بھی نہیں روکتے تھے, ننگے سر والوں کو بھی نہیں روکتے ہم, پینٹ شرٹ والوں کو کون سا روکتے ہیں, سبھی کو تو آنے دے رہے. لیکن اب مزید تھوڑا ان کی وہ ہم نے ترکیب اور مضبوط کر رہے ہیں. تو جو رنگ علماء شرفا میں عیب نہیں سمجھا جاتا وہ رنگ آپ پہنیے. ہر رنگ کو سنت مت کہنا. جیسے میں نے وضاحت کر دی کہ میں اس کو سنت نہیں کہہ رہا. ایک اب لائٹ رنگ ہونے چاہیے, وہ ایک دم ڈارک بھی اب ٹھیک ہے, نوجوان پہنتے ہیں عام طور پہ, لیکن وہ لائٹ ہو تو آپ کی مرضی, لائٹ پہنے ڈارک پہنے, ہم کو مت چھوڑنا یار, ہم کو چھوڑ کے مت جانا. مل جل کے مسجدیں آباد بھی کریں گے, مسجدیں بنانی بھی, اور آپ سب ساتھ دو گے تو بنائیں گے نا, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو جیسے بھی لباس پہنو, شریعت سے نہ ٹکراتے ہو بس, تو وہ آپ کو یو آر الاؤڈ. اسلامی بھائی چاہے تو ہر اس رنگ کا لباس ہو امام شریف پہن سکتے جو علماء صلحاء شرفا میں رائج ہیں اور جن کی شریعت میں ممانعت نہ ہو, ورنہ اس علاقے زمانے اور لوگوں کے عزت و عادت میں مایوب سمجھا اور نہ اس علاقے زمانے اور لوگوں کے عرف و عادت میں مایوب سمجھا جاتا ہو. ہر ملک کا الگ الگ انداز ہے لباسوں کا, تو وہاں اگر وہ نہیں ہے نا مایوب علماء صلحاء میں, تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ان کی طرح ہم پہنیں گے نا لباس ان جیسے, تو ان میں کام کرنا آسان ہوگا. ہم اگر ان جیسے لباس نہیں پہنیں گے تو ہم اجنبی نظر آئیں گے, وہ ہم سے کترائیں گے. تو مسجد تو خالی باب المدینہ کراچی میں تھوڑی بھرنی ہے, ساری دنیا کی مسجدیں بھرنی ہیں ہم کو. تو اس لیے ان کے لباس, انڈونیشیا جائیں تو ان کا جو لباس وہاں معروف یعنی کہ مشہور لباس ہو, علماء اور نیک لوگ پہنتے ہو تو ہم وہ اپنا لیں گے. اسی طرح ہم سوڈان جائیں گے تو ان کے لمبے لمبے رنگ برنگی جو جبے پہنتے ہیں وہ سجا لیں گے اپنے بدن پر, کیا ہے. ترکی جائیں گے تو ان کے جیسے لباس پہن لیں. اچھا, اور جناب وہ روس میں تو لمبی لمبی ٹوپیاں پہنتے ہیں, اپنے ادھر دیکھے تو ہنسی چھوٹے ہیں ایسی ٹوپیاں, تو وہاں وہ ٹوپیاں پہنیں گے تو یہ قریب آئیں گے. تو وہاں ٹوپیاں اس طرح کی مایوب نہیں ہے, بلکہ وہاں اس طرح کی ٹوپی ہے کہ مطلب وہ قریب آئیں گے آپ کے. ٹھیک ہے چلو بھائی, وہ ٹوپیاں سجا لو یار, مسجد بھرو نا یار. تم ایک بات کرو, مسجد کیسے بھرتی ہے. ہر جائز طریقے پر, ہر وہ جائز طریقہ ہمیں اپنانا ہے جس سے مسجد بڑھے اور نمازی بڑھے اور لوگ جو ہے وہ گناہوں سے دور رہ کر نیکیوں کی طرف آئیں. ہر وہ جائز طریقہ ہمیں اپنانا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ پینٹ شرٹ پہن کر بولتا میں درس دوں گا, چل بھائی دے, اب میں داڑھی نہیں رکھوں گا, درس دوں, ہاں بھائی دے درس, چل لے فیضان سنت. جب سنت کا فیض جاری ہوگا تو خود داڑھی رکھ لے گا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں کسی کو بھی اپنے سے دور نہیں کرنا ہے, اس کو مدنی کاموں پہ لگاتے رہے. ہاں ذمہ داری دینے کے لیے پھر الگ مدنی پھول آ رہا ہے کہ کس کو دینی ہے. یہ ملائیشیا کے مناظر ہے ہمارے نکلے شوراجی یا پھر ملائیشیا پہنچے ہوئے المدینہ. اب دیکھو اب ان کو بولو کہ تم سب بھی مولی پہنو گے تو ہم تم کو بیٹھنے نہیں دیں گے. کچھ دیر پہلے یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ, یہ سب سفید سفید رائج ہوگا شاید, تو رکنے شروع ہے سفید پہن لیا ہے. مدینہ مدینہ جیسا دیس ویسا بھیس, لیکن شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اور مایوب نہ ہو. تو سفید امامہ تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں, اس کو تو سنت کہنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ سفید لباس کی تو ویسے ترغیب موجود ہے اور امامہ جو ہے وہ لباس کا حصہ ہے. اور کوئی یار وہ ویسے ماحول کہ ہو نا تو وہ دکھانا اچھا, لیکن اب وہ ایک دم سے کہاں سے ملیں گے. مختلف رنگوں کے امامہ ملبوسات میں بھی شوق اور چمکیلے بھڑکیلے رنگ سے بچے کہ یہ مردوں کو شرنگ منع ہے. نیز تصاویر اور تحریرات اور بیتو کی تراش خراش والے لباس سے بھی بچے. اللہ پاک میں سادگی نصیب فرمائے. آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر پانچ, مادری قافلے کے ساتھ دنیا میں جہاں بھی سفر کریں وہاں مادری کاموں کے لیے قیام فرمائیں. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہاں کے علماء مشائق کے نزدیک جو لباس اور امامہ شریف اور ٹوپی وغیرہ شورفا کے ملبوسات تصور کی جاتے ہوں، حتی الامکان وہی استعمال کریں۔ نمبر 6، جامعات المدینہ و مدارس المدینہ میں امامہ شریف میں رنگ کی کوئی قید نہیں، صرف ٹوپی بھی پہن سکیں مگر لباس سفید ہی پہننا ہوگا۔ نمبر 7، دعوت اسلامی کے دیگر شعبے مثلا دارالافتاء اہل سنت المدینۃ العلمیہ وغیرہ والے بھی ڈیوٹی کے دوران اور مدنی چینل کے مبلغین و ناطخواں سلسلوں میں بھی بیان کردہ امامہ شریف اور لباس اور ٹوپی وغیرہ استعمال فرما سکتے ہیں، قید نہیں ہے۔ دراصل اب جیسے بھیجے بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی اچھا بھی لگتا ہے، وہ ہم کو عوام کو قریب لانا ہے، میرا تو چادر ہو رہی ہے ذہن بنتا ہے اپنے لیے، لیکن یہ کہ میں اس لیے یہ بیٹھ گیا ہوں کہ شاید مطلب صاحب بھائیوں کو یوں نہ لگے کہ چادر باقی ہے، میں نے پریکٹیکل کر دکھا دیا کہ چادر باقی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا میرے تو ہے سارے ہی سفید، یہ تو بالکل یہ ایمرجنسی میں سمجھو سلوایا ہے رنگین، تاکہ یہ لگے کہ مطلب اب بھائی الیاس فلا پہنتا ہے اس لیے ہم کو فلا رنگ کا پہننا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں جون سا پہنوں، آپ نے جو اجازتیں دی ہیں اور معاشرے میں رہ کر جس میں آپ مدنی کام زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو وہ لباس پہننا ہے، میرے پیچھے نہیں بھاگنا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، بوڑھے آدمیوں کے یہ لائٹ اور سفید لباس ہوتے ہیں عام طور پہ، تو جب آپ اللہ کرے اسلام میں بوڑھے ہونے کی سعادت آپ کو ملے تو پھر دیکھی جائے گی۔ ابھی جو آپ کو معاشرے میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے جس میں کوئی نقصان نہ ہو، یعنی سب پینٹیں چڑھا لو اور پھر آزمائش ہو جائے، مطلب جو معیوب بھی نہ ہو۔ ہمارے یہاں علماء پینٹیں نہیں پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ گناہ نہیں پہننا، لیکن علماء نہیں پہنتے، شرفا کا لباس، علماء کا لباس، صلحاء کا لباس ہمیں پہننا ہے، لیکن پینٹ شرٹ والے کو بھی درس دینے کی اجازت، شیوڈ کو بھی درس دینے کی اجازت، مدنی کام کرنے کی، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی تو ہے اجازت، ویسے ہی کرتے ہیں شیوڈ بھی غالباً درس دیتے ہی پہلے سے بھی بات جگہ، تو وہ مزید انآفیشیل ہو گیا یوں سمجھو۔ ہمیں تو بس یار گناہوں کے خلاف ایک جنگ ہے، شیطان کے خلاف جنگ ہے، شیطان بھی سر پیٹتا ہوگا کہ ابھی ان کو آئیڈیا کہاں گئی کہ اب تو مزید میرے بندے توڑیں گے، بندے بھی توڑیں گے تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، جز وقتی مدارس المدینہ و جامعات المدینہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی طرح لباس وغیرہ کے رنگ کی کوئی قید نہیں، حتیٰ کہ پینٹ شرٹ والے بلکہ معاذ اللہ شیوڈ یا شرعی داڑھی نہ رکھنے والے بھی پڑھنے آئے تو انہیں داخلہ دے دیجئے۔ نمبر 9، دار المدینہ کا یونیفارم حسب سابق ہی ہوگا، اسکولوں کے یونیفارم یا قانون ہے ہمارے یہاں کہ ہوتے اور یونیفارم ایک ہی ہوتا ہے، تو اب یہ کہ جامعت المدینہ اور یہ تو ہم نے اس میں تو ترکیب کر لی، سفید لباس تو ہو لیکن امام شریف کی ہم نے وہ اس میں رعایت دی، لیکن اس میں دار المدینہ میں وہی سبز امامہ اور سفید لباس، جو اپنا یہ یونیفارم پہلے کا وہی رہے گا، اسلامی بہنوں کی وہی سبز چادریں۔ اچھا، وہ پورا جو بھی یونیفارم ہے سب اسکارف وہ رہے گا، اور اسلامی بہنوں کی اسکارف جو ہے سبز گرین وہ رہے گا۔ نمبر 10، جو عاشقان رسول پوری داڑھی شریف سے مشرف ہوں مگر صرف ٹوپی اور رنگین لباس پہنتے ہوں، حسب صلاحیت ان کو بھی مدنی کاموں کی ذمہ داریاں دیجئے، نگران بنا دیں، ذیلی نگران، ڈویژن، کابینات، کہ وہ مطلب اگر اہل ہیں کہ یہ وہ مدنی کام کرتے ہیں لیکن رنگین کپڑے پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے ان کو اگنور نہ کیا جائے، ان کو مدنی کام کرنے دیا جائے، ان کو ذمہ داری بھی دی جائے اور ان کی اطاعت بھی کی جائے۔ شریعت کے دائرے میں لے کر جو اپنے اصول ہیں اس کے مطابق وہ بھی مدنی کام کریں. تو انشاءاللہ اس طرح بھی اسے بہت سارے اسلام بھائی جو اس وجہ سے کام کرنے کے لیے بڑھتے نہیں تھے یا بعض ذمہ داران ان کو بڑھنے نہیں دیتے تھے اس وجہ سے, تو یہ سارے اسپیڈ بریکر ہٹ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں مزید آباد سے آباد تر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. نمبر 11, سر پر سفید چادر اوڑھنا نہ اوڑھنا اسلامی بھائیوں کی اپنی ثوابدید پر ہے, نہ چاہے تو اوڑھے چاہے تو نہ اوڑھے. پردے میں پردہ کرنے کے لیے چاہے تو کتھئی چادر رکھ سکتے ہیں, مگر یہ دونوں چادریں رکھنا لازمی نہیں, بغیر چادر بھی رہے تو حرج نہیں. نمبر 12, طالبات اور دیگر اسلامی بہنیں مدنی برقع پہنے تو مدینہ مدینہ, تاہم اس پر سختی ہرگز نہ کی جائے کہ اصل مقصود شرعی پردہ ہے جو دیگر غیر جاذب نظر چادروں اور برقعوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. جب سات رنگ کی چادر کا سوال ہوا تو یہ عیسائی میں نے سات کہا, ان کو تو 70 رنگوں سے بھی مطلب سحری نہیں ہوتی, ان کے رنگ تو بدلتے رہتے ہیں, تو یہ ان کے لیے تو کوئی چادر فکس ہی نہیں ہے, تو 7 ہو یا 17 ہو 107 ہو کو کہہ دینی ہے, جو بھی وہی کہ جو مطلب ممانعت کے درجے میں نہ ہو وہ لباس ان کو پہننے کی اجازت ہے, رنگ کوئی سا بھی ہو, لیکن باہر نکلے تو ایسی جاذب نظر رنگ نہ ہو کہ جس سے وہ من کا روگی للچا ہے اور لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہو, اور ایسی عیسائی بہنوں جو بیان بھی کر سکتی ہیں درس بھی دے سکتی ہیں, کو مدنی برقعے وغیرہ کی بالکل قید نہیں, ان کو ذمہ داریاں بھی دی جائیں, شرعی پردہ ہو اس کی بھی ترغیب, یعنی جو نئی نئی عیسائی بہنیں آئیں اب ماحول جو بھی ہے سب سمجھ سکتے ہیں, جیسے جو داڑھی نہیں رکھتے ہم اس کو آنے ہی دیتے نا, ان کو کہاں مطلب بگا دیتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہے ادھوری رکھی ہے, سب کو ہم ویلکم ہی کرتے ہیں, بے نمازی کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آج ان تو کل انشاءاللہ نمازی بن جائے گا, زبردستی مار کر تو نمازی ہم بنانے سے رہے نہ داڑھی رکھوانے سے رہے, تو اس طرح مطلب ہے کہ اسلامی بہنیں بھی چاہے بے پردہ ہو معاذ اللہ اس کو بھی اجتماع وغیرہ میں آنے دیں, ان کو بھی اگر یہ درس دیتی ہیں تو درس دینے دیں. ہاں ذمہ داری تنظیمی ذمہ داری جو ہے نا وہ شریف پردہ کرنے والی کو دے, بھلے مدنی برقع نہیں پہنتی نہیں شریف اگر پردہ کرتی ہے تو بے شک اس کو آپ ذمہ داری دے سکتی ہیں. اسی طرح جامعات المدینہ میں بھی مطلب سختی نہ کی جائے, اور ایسی سختی نہ کریں کہ جس سے بعض اوقات یہ کہ یہ چلی جاتی ہے پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں پھر ماحول کتنا خراب ہے, تو نرمی کے ساتھ حسن تدبیر کے ساتھ مدنی کام کریں. اگرچہ عیسائی بہنوں کی مسجدیں بھرو تحریک ان مانو کرنی ہے کہ یہ مسجد میں آ کر نمازیں پڑھیں, لیکن یہ کہ گھر میں نماز تو پڑھنی ہے نا, تو نمازی بڑھاؤ تحریک, نمازی بناؤ تحریک عیسائی بہنوں کی, یہ تحریک. اس میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ اگر جیسے کہ شرعی پردہ کرتی ہے اسلامی بہن اور دوسری شرعی پردہ ایک اور انداز سے کرتی ہے اور ایک کہتے میں مدنی برقعہ, تو اسلامی بہن کو دیکھو یہ ہے نا یہ ہماری اسلامی بہن جو مدنی برقعہ یہ زیادہ باعمل ہے, آپ زیادہ باعمل بنیں, آپ زیادہ یوں کریں تو آپ زیادہ یوں آگے بڑھیں گے, تو اس انداز سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ایسی باتیں نہ کیجیے جو دوسرے کے لیے ایزا کا باعث ہوں. اب ٹوپی والا لیکن بارگاہ میں مقبول ہے, امامے والا مقبول ہے, یا مدنی برقعے والی مقبول ہے اور چادر والی نامقبول ہے, یہ ہمارے پاس کون سا اس کا پیمانہ ہے, کون سا آلہ ہے جس سے ہم مطلب یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, تو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم تو نہیں جانتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں تو اللہ سے ہر حال میں ڈرنا ہی ہے, تو اس لیے وہ اس طرح کی تقسیم اپنے طور پر ہرگز نہ کریں کہ اس سے دل آزاری اور ایزا مسلم کی صورتیں نکل سکتی ہیں. دار المدینہ کے مدنی منیوں مدنی منیوں کا تو جیسے یونیفارم ہے سفید لباس اور سبز امامہ اور سبز اسکارف, مگر وہاں کے مدنی عملے کا کوئی یونیفارم نہیں ہوتا, یہ ایک پیغام آیا تھا ہمارے اطہر بھائی کی طرف سے. صحیح ہے, میرے سمجھ میں آتا ہے. اسکولوں میں یونیفارم طلبہ کے ہوتے ہیں, اساتذہ کے نہیں ہوتے. جامعۃ المدینہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ طلبہ کرام کو تو ٹھیک ہے, وہ امامہ یا آپ نے کہا ٹوپی میں بھی اگر آتے ہیں طلبہ کرام تو, لیکن ان کے اساتذہ کرام کیا وہ سفید لباس میں ہی رہیں؟ نہیں, ان کو بھی رنگین کپڑے پہناؤ یار. ہاں ہاں پیرنٹ یار. اور بولو, یہ اور بولو والا جملہ جو نا آپ کا, یہ پچھلی دفعہ بیزا چلا تھا. اور بولو, میں شریعت جہاں تک اجازت, جب ہم کو لوگوں کو قریب لانا ہے اور شریعت اجازت دیتی ہے, شریعت رنگین. اب یہ کہ وہ سفید کی جو ہم نے جو لگائی تھی قید, اب وہ اٹھا دی, تو اب یہ کہ استادوں کا بیچاروں کیا قصور, یہ بھی بھلے ارمان نکالے رنگ برنگی کپڑے. جس کام کی شریعت مذمت نہیں کرتی ہم نہ کریں. جی, تو یہ آپس میں اس طرح کا بولنے اور دل آزاری اور ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا, پھر پیچھے بیٹھ کے غیبت چگلی تہمت, اس طرح کے اگر خدا نہ خاصا کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے سماتی ہے تو برائے کرم اس سے نکلا جائے. اچھا, اب یہ سارا جو آپ تبدیلی کا جو ابھی آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, اس پر آپس کی کیلو کال بات چیت تبصرے, اس کے بارے میں کچھ آپ کی سوچ آتی ہے کہ اس طرح کی کوئی ہو؟ پچھلی دفعہ بھی آپ نے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے, اس بار کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مدنی پھول ہے کہ کس طرح ہم اپنے مدنی کام کو بڑھانے میں لگ جائیں؟ اور جو 12 مدنی پھول دیے گئے, ان 12 مدنی پھولوں کو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے اپنے اراکین شورا اور دیگر جو اراکین شورا انشاءاللہ آپ کی اس معاملے میں امید ہے کہ بہتر مزید رہنمائی کرتے رہیں گے, لیکن بڑے وضاحت کے ساتھ یہ 12 مدنی پھول اور یہ 12 مدنی پھولوں پر یہ باقاعدہ ایک وضاحتی مدنی گلدستہ ہمارا موجود ہے. یہ 12 مدنی پھول جو ہے نا انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا والوں کو ہم نے دے دیا تھا, ڈال دیں اپلوڈ کر دیں. اپلوڈ کر دیا ہوگا شاید, میں نے کہا تھا کہ ختم ہو جائے. آپ ختم ہو جائے بس, میں نے بس اب اپلوڈ کر دیجئے, اپلوڈ کر دیجئے اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ. اور میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی پیج ہیں نا داؤد اسلامی کے, صرف میرا ہی نہیں سارے پیجز پر اس کو اپلوڈ کر دیں, تو اب یہ کہ انشاءاللہ یہ سیکنڈوں میں لاکھوں لاکھ تک پہنچ جائے گا. اس سے پرنٹ بھی آؤٹ کیا جا سکتا ہے, جس کے پاس وہ پرنٹر ہو نا تو وہ نکال بھی سکتا ہے اس کو. ماشاءاللہ. ہاں فیضان مدینہ ماناما جو آئے گا وہ تو اب دیر ہے. ہاں اس کے بیک ٹائٹل پر انشاءاللہ یہ ساتھ یہی پرچہ چھپ بھی جائے گا, لیکن ایک مہینہ لگے گا ابھی تو. ہاں انشاءاللہ یہ تو ابھی تو بس عام ہوا, لیکن کوئی بات نہیں, چھپنے اچھا ہی ہے اس کو, عام جتنا عام ہو. لیکن وہ رسالہ ماہنامہ جو ہے نا یہ رہے گا, اور اس میں جو ان کے پاس رہے گا لیکن پھر ڈھونڈنا پڑے گا دوبارہ, تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. کسی اپنے جو اور رسائل ہیں مدنی رسائل ان کے بھی اس میں لایا جا سکتا ہے. اس پہ یہ کہا جائے گا کہ جو دوسرے لباس پہن رہے ہیں تو یہ بے عملی کہلائے گی یا بے عملی بڑھ گئی یہ کہلائے گی؟ جی, یعنی اس کو بے عملی کہیں گے اگر کوئی دوسرے لباس پہنتا ہے تو؟ پہلے تو بے عملی اور خوش عملی, با عملی کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا, با عمل کون اور بے عمل کون. جو فرض واجب سنت موقعہ ترک کرے وہ بے عمل, اور جو فرض واجب اور سنت الموقعہ پر عمل کرتا ہے وہ ہے با عمل. یہاں تک کہ اگر سنت غیر موقعہ ترک کر بھی دیتا ہے اس کو بے عمل ہم نہیں کہیں گے. تو میں سمجھ سکا ہوں, اپنی سمجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں. یعنی جہاں شریعت نہیں پکڑتی آپ پکڑنے والے کون ہیں؟ Who are you? یہ بہت ہی ایک علمی اور جامع اور معنی آپ نے جملہ عطا فرمایا. تو اس لیے مطلب اگر پہلے سفید کپڑا اور سبز امامہ پہنتا تھا, یا اب بھی جو سبز امامہ اور سفید لباس اور سفید چادر اوڑھتا ہے, کتھئی چادر اوڑھتا ہے, تو یہ مرشد کا دیوانہ ہے, یہ دیوانہ نہیں ہے رنگین کپڑے پہنتا. یہ فضا مت بنائیے گا, کسی شہر میں پہلے یہ فضا بنی تھی کئی سال پہلے. وہ پیر بھائی اتاری پیر بھائی کہلاتے تھے اور دوسروں کے مرید جو تھے نا, پھر میں نے وہاں بھی میں نے سمجھا کیا کرتے یار, ہماری کوئی دعوت اسلامی کوئی اتاری ہوں گی تھوڑی یار, یہ پیر بھائی اور نا پیر بھائی یہ ماحول نہیں بنانا ہم کو. ہم کو دعوت اسلامی کام کرنا ہے, اس میں قادری نقشبندی چشتی سور وردی شافی حنبلی مالکی حنفی سب جو مسلمان ہیں وہ الاؤڈ ہے سب کو. ہاں سب کو ہم کو مل کر یار مسجد بھریں گے یا ہم اتاریوں کی مسجدیں بھریں گے؟ ہماری کو مسجد الگ ہے ہی نہیں, فیضان مدینہ اتاریوں کی تھوڑی ہے, سب ہی کی تو ہے. تو یہ اتاری اور نہ اتاری یہ سب اپنا سائڈ بزنس ہے یوں سمجھ لو, پیری مریدی یہ سائڈ کا کام ہے, یہ وہ نہیں ہے. دعوت اسلامی جو کسی کا مرید نہیں بھی بنا اس کی بھی ہے, سب کی ہے, سب مسلمانوں کی ہے. ماشاءاللہ مدنی انعامات اور عمل بھی پھر ان لوگوں کا جو ایسا بیان ہوا ہے. ہاں وہ تو اس میں تبدیل تو کرنی پڑے گی, اس میں ابھی غور کر کے کوئی تبدیلی انشاءاللہ یہ ہمارے مجلس والے جو ہے تبدیل کر کے مجھ سے مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. اب یہ جتنے بھی دعوت اسلامی کے نگران اور ذمہ داران ہیں خوشخبریاں دیں کہ آپ کے یہاں فیضان سنت کے درس میں اضافہ ہو گیا, مدنی قافلوں میں اضافہ ہو گیا, ذیلی نگران جہاں نہیں آپ کو اس طرح کے مل رہے تھے, ہلکا نگران نہیں مل رہے تھے, یا دیگر اس طرح کے نگران ذمہ دار نہیں مل رہے تھے, اب آپ خوشخبریاں دیں کہ الحمدللہ یہ نگران بھی بن گئے, مشاورتوں میں بھی آ گئے, مدنی قافلوں کے مسافر بھی بن گئے, اور اس طرح انشاءاللہ دنیا بھر میں یو کے والے, عرب ممالک کے اسلامی بھائی, فارسٹ کے اسلامی بھائی, افریقہ کے اسلامی بھائی, بنگلہ دیش, ہند, پاکستان, امریکہ, یورپ, جہاں جہاں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی ہیں, آسٹریلیا کی طرف ہے, نیوزی لینڈ کی طرف ہیں آپ, رشیا ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی پہنچے ہیں, تو ہر جگہ مدنی کاموں کی باہروں کی خبریں, مدنی خبریں آنی چاہیے, اور اس طرح اسلامی بھائیوں کو آپ قریب کریں. اتنی بڑی چینجز جو اس وقت امبیل سنت کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ان تمام سے آپ کو دعوت اسلامی کو کس کس طرح نیکی کی دعوت اور مسجد برو تحریک کے ساتھ فائدہ پہنچانا ہے, اصلاح اعمال کی طرف, ایمان بچاؤ تحریک کی طرف لوگوں کو لانا ہے, یہ سب کے سب اب آپ کا اور ہم سب کا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح انشاءاللہ آگے بڑھیں. اسی طرح اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو امیل سنت نے ارشاد فرمایا ہے, تو بعض اوقات سوچ ایک اتنی جم چکی ہوتی ہے کہ وہ سوچ بدلتی نہیں ہے, جب سوچ امیل سنت دے رہے ہیں تو ہمیں اس سوچ کے مطابق ہی ڈھلنا چاہیے. دعوت اسلامی کا بھلا کس میں ہے, دعوت اسلامی کا فائدہ کس میں ہے, اسلام و سنیت کی جو بھلائی کے راستے اس وقت کون کون سے نکل رہے ہیں, ہم سے زیادہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت اس چیز کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں, مانتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں. ہم ان تمام تر آنے والی جو وہ ہیں جو ابھی جو مدنی پھول آئے اس سے فائدہ اٹھائیں, اور فائدہ اٹھا کر ہم اسلام و سنیت کی خدمت کو مزید آگے بڑھائیں. ابھی ہمارے ساتھ یہ شام سے تعلق رکھنے والا ہمارے دعوت اسلام کے مبلغین ہیں, ابھی بھی تھے, وہ بھی ہم سے ہمارے لباسوں کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے, آج ہی ان سے بات چیت ہوئی, دوبارہ خوش نظر آ رہے تھے کہ انشاءاللہ مزید اس میں ان کا ایک انداز وہ ملے گا اللہ کی رحمت سے. اسے ہمارے جیسے یافور بھائی کو ملیشیا میں ہم نے دیکھا, ہمارے دیگر اسلام بھائی ترکی میں, عمان میں یہاں نظر آتے ہیں, تو اس سے دعوت اسلامی کا آپ کے علاقوں میں, آپ کے ذیلی حلقوں میں, آپ کے ڈویژنوں میں, آپ کی کابینوں میں, آپ کی مشاورتوں میں اسلامی بھائی جب تقرر نہیں ہو پائے وہاں تقرر کریں. اچھا اس میں پروفیشنل اسلامی بھائی جو ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں, آپ ڈاکٹر ہیں, ایم بی بی ایس کیے ہوئے ہیں, یا آپ ایم بی اے کیے ہوئے ہیں, یا آپ دیگر مطلب کے پروفیشن ہیں, پروفیشنل بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, یا کسی بھی طرح کا اس طرح کا پروفیشن سے جو آپ کا تعلق ہے, تو آپ کو میں مدنی التجا کرتا ہوں. دیکھیں ہم اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں, آخرت کی تیاری کے لیے درس, بیان, مدنی پھول, نیکی کی دعوت, اس طرح کے جو ہمیں مواقع ملتے تھے اور اس میں رکاوٹ, اگر دعوت اسلامی کا وہ جو بیان پچھلے دنوں جو بیان کیا گیا مدنی حلیہ تھا, تو آج الحمدللہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. ہماری زندگی میں اپنے روزمرہ کے معاملات میں رہتے ہوئے جائز اور ایک اچھے انداز سے دعوت اسلامی کے مدنی کام کر کے دین کو کیسا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنی قبر آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہیں, اس پر آپ ضرور غور کیجئے گا. نگران اراکین ذمہ داران اس پر ضرور غور کیجئے. بالخصوص اسلامی بہنوں کے حوالے سے امیر سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے کہ اس کو بھی لے کر چلیں. یہاں پر یوں سمجھے کہ انشاءاللہ با عمل اسلامی بھائی اور با عمل اسلامی بہنوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا دیکھیے اس میں بعضوں کا تو یہ بھی دیکھا ہے پہلے بھی کہ وہ جیسے اپنا مدنی پرچم ہے اس کا بھی کسی کسی نے امامہ باندھا تو تینوں رنگ نظر آ رہے ہیں, تو یہ بھی نہ کیجیے گا کہ لوگ انگلی اٹھائیں گے اس پر. پھر بھائی اب سات رنگ ہے, اب یہ ایک ہی امامہ وہ سات رنگ کا بنا لیا پیس جوڑ کر, یہ اس کی آوازیں ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں. شاید سوشل میڈیا پر بھی کوئی اس طرح کا چلا ہے مشورہ, کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا سات رنگ کا, تو میں نے یہی کہا تھا تم پہن لو, لوگ بتا دیں گے مسئلہ کہ پہننا کیسا ہے سات رنگ کا, اب مذاق اڑے گا. پھر یہ کہ سات رنگ اگر سنت سے سپوز کرو ثابت ہے, ساتوں سنت ہے مان لیا, تو ساتوں کو اکٹھا پہننا تو سنت نہیں ہے نا کہ ایک ہی کپڑے میں سات رنگ ہو. تو یہ ست رنگ کا کپڑا مت ایجاد کیجیے گا, مذاق نہیں اڑے. پھر یہ کہ کوئی بیچنا شروع کر دے اور میں یہاں منع کروں پھر بولے ہمارا دیوالیہ نکل گیا, تو یہ کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کرنا, جو کچھ ہم نے عرض کیا اسی پر رہنا مہربانی کر کے, اس میں آپ کا بھلا ہے دعوت اسلامی کا بھی بھلا ہے, ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ مذاق اڑے. مومن کو اپنا وقار رکھنا چاہیے, عزت رکھنی چاہیے لباس شہرت سے, تو لباس شہرت تو ویسے ناجائز ہے, لیکن آپ ایک دم سے کسی لباس کو کہہ مت دینا کہ یہ لباس شہرت ہے. بعض لوگ یہاں بھی اکا دکا پہن کے آ جاتے ہیں, واقعی لباس شہرت ہی وہ سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن ہم مطلب بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس کو ایزا ہوگی اور شرمندہ ہوگا. تو اس طرح کے جیسے عجیب و غریب لباس پہن کر آنا کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں, یہ لباس شہرت, لباس شہرت جو ہے یہ ناجائز ہے. اور فتح رضویہ شریف میں کہ قیامت کے دن اس کے اس لباس میں آگ لگا دی جائے گی, اس کے بدن پر ہوگا اور بدن پر آگ لگا دی جائے گی, یعنی اس لباس پر آگ لگا دی جائے گی, یہ فتح رضویہ شریف میں. تو لباس شہرت نہ ہو جائے یہ ضرور خیال رکھیے گا, یعنی ایسا کوئی بھی عجیب و غریب حلیہ نہیں بنانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج ہمارے یہاں شرکت جو ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کے اندر خصوصی شرکت پاک انواری کابینہ ملیر اور ملیر اطراف ڈویژن ہے اس کے, انوار مرشد دیار مرشد طلبگار مرشد باغ مرشد فدائے مرشد مجلس حفاظتی امور شعبہ تعلیم, یہ سب کے الگ الگ فگر دیے انہوں نے اور ٹوٹل 2184 اسلامی بھائیوں نے آج مدنی مذاکرے میں یہاں شرکت کی عالمی مدنی مرکز میں, یہ پاک انواری کابینہ کے جو لکھا ہوا یہ عرض کیا میں نے. بابا 2500 تک پہنچ چکے ہیں, 2500 تک پہنچ چکے ہیں جی جی, پچھلی بار 1900 کے آس پاس جی, 1700 ان کو 2600 کا ادب لیا تھا ان کی نگران نے, تو یہ 2500 تک ابھی وہ مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مجھے, 150 جھٹکے میں بڑھ جاتے ہوں نا ریلے گاڑی, جی گاڑیاں آ رہی نا وہ اس حساب سے. اب انداز ایسے ہی ہوتا ہوگا شاید, ایک ایک فرد کا گننا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن 2184 اب ان کو ان کا ذمہ دار بتائے گا کہ اتنے ہیں, تو وہ بےچارے لکھ لیتے ہوں گے. چلو بہرحال اچھا فکر ہے, اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. تو پچھلے سے تو یہ گزشتہ والے سے بڑھ گئی ہے جی جی, اب وہ پچھلے والوں کی باری آنے دو, پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ 2100 کس کو بولتے ہیں اور 3000 یعنی 3000 کس کو بولتے ہیں, یہ بعد میں پتا چلے گا. ہاں مدنی مقابلے ہوتے رہنے چاہیے, اگلے ہفتے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا بابا انشاءاللہ. ہاں ہو سکتا ہے وہی دونوں کو پیچھے رکھ دے انشاءاللہ, وہ کون ہے یہ ابھی اعلان ہو جاتا نا تو ابھی سے نوٹ کر لیتے. چلو اب یہ کہ یہ مدنی پیکیجز کا اعلان بعد میں کروں میرا خیال ہے. ملاقات کے مدنی پیکیج جو ہوتے اس میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ عزوجل. اور خصوصی مدنی مذاکرہ وہ بھی ہونا ہے انشاءاللہ عزوجل. اور آج ملیر والے شرکت بھی کریں گے یا اللہ. اتنے سارے 2184 بلکہ 2500 کچھ سوالات بھی ہیں بابا. تو یہ اگر سب سحری کریں گے روزے رکھیں گے تو پھر تو پورا کس کو کرو گے آپ؟ دیکھیں ابھی ہاں بھائی کل روزہ رکھنا کہ نہیں؟ اب آج رات جاگیں گے کل چھٹی کا دن ہے تو روزہ ہی کیوں کون رکھے گا کل روزہ. ماشاء اللہ چلو کچھ نہ کچھ ہے کم ہے سب نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ سحری وہی کریں گے میرے ساتھ وہی کھانا کھائیں گے جنہوں نے کل روزہ رکھنا ہے. اگر کل روزہ نہیں رکھنا ہے تو کھانے کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے. فرمان مصطفیٰ سوالات مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہے مدنی منوں کی کاوش ہے تیار ہیں آپ فرمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے وہ شب قدر حاصل کر لی. ابھی کلمہ پڑھتے ہی ہے آپ بیٹھے رہے اور مدنی منوں کا نیت ہے میری ان کے سن لیتے ہیں. بھول گیا تھا لیکن ہمارے شہزادے صاحب نے یاد دلا دیا نا تو انشاءاللہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بپو معذرت کے ساتھ بپا یہ جو ہمارے میامت المدینہ کے جو مدرسین کے لیے جو ہم نے اساتذہ کرام کے لیے جو عرض کیا ہے یہی کیا مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے قاری صاحبان ہیں ان کے لیے بھی یہی مدنی پھول ہوں گے؟ جی اساتذہ کا یونیفارم نہیں ہوتا ہمارے اسکولز وغیرہ میں وہ آزاد جی ان کو بھی ہم آزادی کر دیتے ہیں. ویسے بھی کئی ایسے ہیں کہ مدرسوں سے فارغ ہو کر اپنے مرضی کا لباس پہنتے ہی ہوں گے تو مدرسوں میں بھی پہلے پہنے. تو اس طرح استاد اور طالب علم میں تھوڑا امتیاز بھی ہو جائے گا لیکن جو استاد سفید لباس پہننا چاہیں ان کو بھی ویلکم کوئی منع نہیں ہے بھلے پہنے شوق سے پہنے افضل پر عمل کرتے ہیں تو ہم کیوں روکیں ان کو. مدنی مذاکرہ مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے ساتھ جو خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ مدنی مذاکرہ میں شامل ہے اس مدرسۃ المدینہ کا نام ہے مدنی مسجد کرنگی نمبر 1 اور بڑے پیارے پیارے یہ پلے کارڈ اور ماڈلز وغیرہ بنا کے لے کر آئے ہیں اور یہ ملاحظہ فرمائیے امیر علیہ سنت ایک سوال بھی ہے. کیا بات ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امام شریف کا بھی نام رکھا ہوا تھا. بتائیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امام شریف کا نام کیا ہے؟ جواب تھوڑی دیر بعد دوسرے پلے کارڈ پہ موجود ہے اس بتاتے ہیں آپ کو. یہ ملاحظہ فرمائیے امیر السنت یہ بیت اللہ شریف کا ماڈل بڑا ہی پیارا تھا اور پر نالا اور میزاب رحمت یہ پر نالا شریف جی پر نالا شریف میزاب رحمت اور حتیم شریف بھی بنانے کی کوشش کی ہے. یہ مدنی پھول جس میں جہاز بھی ہے گاڑی بھی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے اور سفر کیا کرو، غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے. یہ کب ماڈل آپ ملاحظہ فرمائیں گے؟ واہ، کعبہ بھی ہے، گنبد خضرا بھی ہے، کیا بات. یہ مدنی پھول جو اب آپ دیکھیں گے، یہ پڑھیے میرے سننے، ہنستے رہو گے تو پوری دنیا آپ کا ساتھ دے گی. ایک یہ دنیا کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، ورنہ آنسو کو تو اپنی آنکھ بھی گرا دیتی ہے. اس میں کیا سیکھنے کا کیا ہے؟ آپ سکھائے نا، پڑھ تو میں نے ڈالا ہے اس میں. یہ ایک ایسی مطلب کہ یاد نبی پاک میں، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چش میں ترکی ہے. روتی آنکھ نصیب ہو جائے، غم مدینہ میں، غم عشق رسول میں، خوف خدا میں، تو رونا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. البتہ یہاں یہ جو جملے لکھے نا، اس کی بھی تاویل سمجھ میں آتی ہے کہ ہنستے رہو گے تو دنیا پر چھا جاؤ گے، تو دنیا ساتھ دے گی، دنیا ساتھ دے گی. روتے رہو گے تو تمہارے آنسو کو آنکھ بھی نہیں سنبھالے گی، گرا دیتی ہے آنسو کو. تو یہاں یہ کہ اپنے رونے رونا، اپنے دکھڑے ایک ایک کو پکڑ کے سناتے رہو گے نا، لوگ آپ سے بھاگیں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے. تو یہ ایسا رونا ہے کہ یہ ضائع ہو جاتا ہے. غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. غم دنیا میں رونا نہیں ٹھیک، نہیں رونا ہے تو غم مصطفیٰ میں روئے، کہ جتنا روئے اتنا اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماڈل شریف فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. واہ کیا بات ہے. اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، چار رنگ کے امام شریف بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کیا بات ہے. امام شریف کے فضائل، یہ ملاحظہ فرمائیے امیر السنت. اللہ اللہ، حضرت علامہ شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام باندھو تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا. اب یہ ایک اور مدنی پھول، امام باندھنا سنت ہے، حق. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام عرب کے تاج ہیں. یہ دے مدنی پھول، سر پہ امام سجا رہے گا انشاء اللہ عز و جل. کیا بات ہے. یہ شعر اور مناظر کے ساتھ تھوڑا بنانے کی کوشش کی گئی. جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام. واہ، یہ ماڈل کوششیں کی مدنی منوں نے. یہ ماڈل ہے، اب جلدی جلدی ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. واہ، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے مدار شریف کا ماڈل. واہ، اور ایک جو ہے بائک نظر آئے گی. اب یہ بائک دیکھیں، اس میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے. اب پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج، سورت الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عزوجل پیٹرول میں برکت ہوگی. مدینہ مدینہ ٹرائی کی، برکت ہوتی ہے. چلو بھائی، ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ پیٹرول پر سورہ کوثر پڑھ کر دم کرنے سے برکت ہوتی ہے. یہ مدنی پھول میں کا تجربہ ہے، 30% بچ جاتا ہے خرچہ، 30% تقریباً، یعنی کہ سمجھو کہ 300 روپے کا پیٹرول کی جہاں ضرورت پڑتی تھی تو دم کرتے تو 200 روپے کا پیٹرول سے کام چل جاتا ہے. یہ موٹا حساب سمجھو اس کا، اتنا فائدہ ہوتا ہے. سورہ کوثر 7 بار دم کرنی ہے، ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے. پہلے جب شروع کریں گے تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، پھر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورت کو سر پڑھ کے 7 بار پڑھنے کے بعد دم. اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو سونے پہ سواگا. یہ روحانی علاج ہے، چلے روحانی علاج نہ پیسے بچانے کا روحانی علاج یا پیسے ضائع ہونے کا ضائع نہیں کہیں گے بھائی برکت عرفن تو ہم لوگ تو روحانی علاج بول ہی رہے اس کو میتھی کے بارے میں مدنی پھول جو ہے اس کے آخری صفحے پہ یہ ایک مدنی بہار اس سے متعلق لکھی ہوئی ہے یہ فیضان مدینہ کا جو ہے ایک نقشہ بنانے کی کوشش کی گئی مسجد کا جامعۃ المدینہ کا یہ ملاحدہ فرمائے اور جو سوال تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام شریف کا نام مبارک کیا ہے اس کا جواب جواب حضرت علامہ یوسف بن نبہانی نہیں حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امام شریف کا نام صحاب تھا سبحان اللہ یہ امام میرا ہوتا تو میں بھی اس کا نام صحاب رکھ لیتا بھائی وہ دینے والے نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو تحفہ ہے قبل تو میں نے قبول کیا میں بھی اس امام کا نام رکھتا ہوں صحاب سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب اس میں مجھے نشانی بھی لگانی پڑے گی نہیں تاکہ یہ پہچانا بھی جائے کہ یہ صحاب ہے صحاب رحمت باری ہے باروی تاریخ امیر سنت آپ نے اس امام کا تو نام صحاب رکھ دیا اور بھی آپ نام رکھیں گے امام شریف کے جو ہے کیا رکھنے تو چاہیے کیا کیا نام امیر یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کہ اس پہ لکھ نہیں سکتا نا امامے پر لکھیں گے پھر استنجا خانے میں جائیں گے پھر دھلے گا لکھائی کا پانی کہاں جائے گا آپ کو پتا ہے یہ اٹھا کر بازو کا میں تو بچے جو مدنی منہ منیاں نالے پاک نہ سمجھ لگاتے ہیں نا ان پر بھی میں ڈرتا ہوں یہ بچے یار اب تو گرمی آ گئی اب تو زیادہ کریں گے یہ تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے جب اپنی نگرانی میں نا چند لمحوں کے لیے تو نالے پاک ہو نا کہ تو سمجھ میں آتا ہے بعد میں بھی یہ کیا اٹھا کے ان کو یہ جو بھی کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا گرمی لگے گی تو یوں اٹھا کر جو یہ نالے پاک بھی اس میں تشریف فرما ہوگا تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی یہ بچے کرتے ہیں اس طرح تو اس لیے نہ سمجھ بچوں کو نالے پاک امام شریف پر نہ لگایا جائے نالے پاک کا نقش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی آئی آپ کو ایک صوتی پیغام ماشاءاللہ مدنی منوں نے یار اتنی کاوشیں کی اتنی کوششیں کی انہوں نے کی ہوں گی ان کے گھر میں بہنوں نے بھائیوں نے امی ابو نے سب نے مل کر خرچہ کیا ہوگا بنایا ہوگا اللہ سب کو حقیقت میں مکہ مدینہ دکھا دے اللہ سارے مدنی منع بڑے چھوٹے جنہوں نے حصہ لیا سب کو اللہ بے حساب بخشے ویسے یہ صوتی پیغام مجھے تو الگ سے آیا ہے کہ آپ نے جس امام شریف کا نام صحاب رکھا ہے اگر وہ اس کی کو مدنی فیس دے تو کیا یہ کسی کو مل سکتا ہے ابھی ایک دار رفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہ ابھی بولیں گے کہ مسجد میں بے جائز نہیں ہے مطلب کہ کوئی نیت کرے کہ مجھے کوئی نیت کرے کہ اگر امام شریف مجھے مل جائے تو میں مسجد بنا دوں گا یا میں کو یوں کر دوں گا تو کیا اس پر بیع کا حکم لگے گا اور سوال ہے یہ ہے تو بیع کی صورت تو سمجھ میں آتی ہے اس ترغیب ہو سکتی ہے کہ میں امامہ دوں گا آپ چاہو تو مسجد بنا دو تو یہ تو ایک جائز صورت موجود ہے ورنہ یہ تو مشروط ہو جائے گا نا کہ مسجد بناؤ گے تو میں دیتا ہوں ہے نا تو ایک طرح کی یہ بیع کی صورت تو ہوئی نا تجارت ہو گئی نا امامہ مسجد کے بھاؤ میں بکا اب یہ اندر چھوڑے کہ کوئی واقعی آپ کو یوں لگے کہ مطمئن ہیں آپ اور ہم اس میں شرعاً یہ کہ بچت کے لیے یہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ بنا دے گا یہ پھر نہ بنا تو ہم اس کی کوئی بھی گرفت نہیں کر سکتے تو چلو کوئی میں ترغیب دیتا ہوں کہ اگر کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے تو اب لیکن پھر وہی بے کی صورت بن گئی نا ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب کا صوتی پیغام آیا ہے کہ کوئی مدنی فیس اگر مل سنت کی طرف سے ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں چلے امام شریف مل جائے وہی نا یار بھائی کی صورت تجارت بھائی میں تجارت بزنس پاپا یہاں تو ایک نیت کر رہا ہے کہ میں مسجد بناؤں گا جو نیت کر رہا ہے کہ 100 روپے دوں گا ملک تو بھائی تو ادھر بھی تو ہوتی ہے نا یار ملک تو آپ کی کر ہی نہیں رہا نا یعنی باقی نہ آپ کی ملک میں یہ مجھے بیچنا ہے قلم اور جو میری امی کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 100 روپے کا مطلب یہ دے کہ وہ خرچہ کر دے مسجد میں عطیہ دے دے, میں اس کو یہ پین دینا چاہتا ہوں. یہ بے کی صورت بنی یا نہیں بنی؟ بظاہر تو بنتی نظر آ رہی ہے, اپنے کمزور کام کیوں کرے یار؟ یہ تو حاجی عبدالحبیب خالی بول دے نا میرے کو کہ فلاں کو دے دو, امید ہے کہ وہ بنا دے گا. امید ہے تو یہ سودا ہی نہیں ہوا نا, امید ہے. پھر بھلے ایک کی 12 مسجدیں بنا دے, اچھا ہے نا, ہم یعنی کہ بیچے نہیں. اور وہ نہ دے نہ بنائے تو ہم اس کو طنز بھی نہ کریں, کبھی ایزا نہ دیں اس کو کہ یار تم نے ہمارا مزہ حسرا تھا یار, امید تھی تو بنا دیتے. اب ایسے صاحب کے 4 حروف کی نسبت سے 4 مسجدیں تو بنتی ہیں. صاحب میں نے بادل ہے نا, بادل ہے صاحب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ, اللہ کی رحمت کا بادل 12ویں تاریخ کو مولانا سردار خان عدو کے دل پہ کٹاری ہے 12ویں تاریخ. یہ اکثریت کے عدو کے دل پہ کٹاری ہے 12ویں تاریخ. سوتی پیغام سنائیے. ڈاکٹر شاہد عرض کر رہا ہوں, کنسلٹنٹ نیورو سرجن شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. آج کل میں مدنی قافلے میں ہوں ملیشیا میں حاجی یافور رضا عطاری کے ساتھ. آپ کو مدنی مذاکرہ سنا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں اپنے ڈریس کوڈ کی وجہ سے دعوت اسلامی کی کسی ذمہ داری پر نہیں آ سکوں گا, لیکن آج میرا دل باغ باغ باغ باغ ہو گیا کہ امیر اہل سنت نے شفقت فرمائی, اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم فرمائے. میں دعوت اسلامی کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں. چلو بھائی ڈاکٹر صاحب کو باندھو مدنی ڈوری سے, ان کو ذمہ داری دیں, ان کے حساب سے ڈاکٹروں کی مجلس میں یا جس طرح بھی, یا کہیں علاقے کا بھی کام دیں ان کو ڈاکٹروں کی مجلس کے ساتھ, کیونکہ وہ تو ایک ٹیمپریری کام ہوتے ہیں ان کے, باقی درس دینا بیان کرنا مبلغ یا کوئی علاقائی مشاورت کے نگران یا اس طرح کا بنا دیں. تو اس طرح کے ڈاکٹر اگر کوئی علاقائی نگران یا ہوگا مشاورت کا تو لوگ آٹومیٹک اس کے قریب زیادہ آئیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر صاحب ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یوں کتر آئیں گے کہ پھر فون پر فون آئیں گے, بخار آ گیا ہے, نزلہ ہو گیا ہے, اس کی دوا دے دو, اس کی ٹیبلٹ لکھ دو. یہ تھوڑا ڈاکٹر صاحب ذہنی طور پر تیار رہیے گا کہ یہ بھی ذرا خدمت خلق کے ثواب کا کام ہے اگر آپ افورڈ کر سکیں تو کرنا چاہیے. کیا رجحان علی ڈاکٹر شاہد کا یہ جو سوتی پیغام ہے نا, یہ یوں سمجھیے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کو اس سوتی پیغام کے ذریعے ایک بہت سارا ہم نے پیغام دے دیا ہے کہ دیکھیں یہ سوچ کہ جناب اس وجہ سے بھی, حالانکہ اب امیر سنت بھی جانتے ہیں ڈاکٹر شاہد کو, سید ڈاکٹر شاہد چل مدینہ سے مشرف ہے جی, بہت پرانے پہلے یہ ذمہ دار تھے جب ڈاکٹر نہیں تھے. جب ڈاکٹری کی ذمہ داری آ گئی تو وہ دوسری ذمہ داری ہو گیا, وہی بےچارے امام اور واقعی یہ ماحول ایسے کہ نہیں پہن سکتے بےچارے امام, تو زبردستی آپ امامہ کرتے ہیں. تو اس طرح کے نہ جانے کتنے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ہوتے ہمارے 100% ہی, لیکن مدنی کام نہیں کر پاتے, تو یہ بھی تو نفع میں نقصان ہی ہے. اب تو سب کو آزادی مل گئی ان مانو کر مدنی کاموں کے حوالے سے. بہرحال جو سنتوں پر عمل کرے گا امام کی ثواب تو ملے گا اس کو, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. ہم نے اگر آزادی دے بھی دی تو یہ تو تنظیمی آزادی ہے, ورنہ جو شریعت میں فضائل مقرر کیے وہ تو امام باندھنے والے کو ملیں گے. اللہ کی رحمت شامل آ رہی نا بابا, امامہ شریف باندھنے کی سنت میں اضافہ ہو جائے گا. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہے. ویسے اینڈ ہے دعا وغیرہ, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو صبح ڈیوٹی. ہاں پاپا, وہ جو سورہ کوثر پڑھنی ہے تو ایک سوال آیا تو مختصر سا اس کا جواب دینے کہ اب کار میں اگر جیسے بیٹھے ہیں تو کار سے اتر کے وہ ٹینکی کا ڈھکن کھول کر اس پہ دم کرنا ہوگا, بائک کا بھی اس کا ڈھکن کھول کر دم کرنا ہوگا, یا ڈھکن سے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں؟ پیٹرول پر دم کرنا تو عرفی ہے کہ بوتل پانی کی ہوتی ہے, جب اس میں دم کرنا ہوتا ہے تو ڈھکن کھولتے ہیں اس کا پھر دم کرتے ہیں. لیکن پیٹرول کا ڈھکن کھولیں گے نا تو پیٹرول اڑنا شروع ہو جائے گا, یہ لوس ہوگا. تو اگر ڈھکن بند ہے اور پیٹرول کی ٹنکی پر دم کیا, اب جیسے کسی کے پیٹ میں درد ہے تو وہ دم کریں گے تو کیا پیٹ پھاڑ کے دم کریں گے, جیسے لوگ یوں کپڑے ہٹا کے دم کرواتے ہیں وہ مطلب سینے پر, وہ درد تو چمڑی کے اندر ہی ہو رہا ہے اگر آئے بھی تو کپڑے پہنے پر دم کر دیا وہ بھی کافی ہے. تو اسی طرح پیٹرول کی ٹنکی پر بند ٹنکی ہے اس پہ بھلے دم کر دیں, انشاءاللہ فائدہ دے گا. آپ کیا کرتے ہیں کھول کے؟ بابا اندر ٹینکی ہوتی ہے نا پچھلی سیٹ کے نیچے, تو وہاں سے اسی پہ اس کے سمت میں دم کر دیتے ہیں. ہاں اس سمت میں پیٹرول پمپ پہ دیکھو کیا ہوتا ہے, تو پیٹرول پمپ والے دم کر دیں, اب دیکھتے کیا ہوگا. یہ ایسا نا کہ پیٹرول پمپ پہ نیچے ٹینک پہ پیٹرول ڈلتا ہے نا, اب یہ پیٹرول پمپ کے ٹینک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فی الحال ہم کو سوتی پیغام سنا دے. اللہ الرحمن الرحیم. سگے اتار عبد الحبیب اتاری اس وقت مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ہم اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. آج آپ نے ماشاءاللہ غالباً پہلی بار اپنے کسی امامے کا نام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک امامے کے نام پر صحاب رکھا, سبحان اللہ. اور آپ کے مریدین کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کا امامہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں. تو میں پہلے تو نیت خود کر لیتا ہوں کہ آپ یہ امامہ مجھے عطا فرما دیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے ایک مسجد بناؤں گا. اور اگر دنیا دعوت اسلامی میں کوئی اسلامی بھائی یہ امامہ مجھ سے لینا چاہے تو پھر وہ مجھ سے رابطہ کر لے انشاءاللہ, تو ہم مدری فیس کچھ اور بڑھا دیں گے. تو انشاءاللہ مل جل کے کوئی ترکیب بن جائے گی دعوت اسلامی کے لیے. انشاءاللہ آپ کے امامے کی برکت سے ضرور مسجد, اور اللہ نے چاہا تو مدرسہ بنے گا اس مسجد کے ساتھ. اور انشاءاللہ یہ آپ کے والدین کے انشاءاللہ اس سالے ثواب کے لیے ہوگا. اللہ نے چاہا آپ کے والدین کو بھی اس کا ثواب قیامت تک اور آپ کو ہم سب کو ملتا رہے گا. کوئی اس کی شرعی صورت بن جاتی ہو تو یہ امامہ مجھے عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بلا مشروط یہ نیت کرتا ہوں کہ میں یہ امامہ شریف آپ کو تحفتاً پیش کر دوں گا. باپا اس میں اگر طلبگار جیسے ایک چیز کے زیادہ ہوں تو پھر کیسے تقسیم کریں؟ کیا کارڈ کے تقسیم کر سکتے ہیں آپس میں؟ اصل وہ جو بول رہے تھے وہ ہے تاجر بیپاری ہے, ہو سکتا ہے ایک دھاگے بھر کے ایک مسجد بنا دیں, اس کے دھاگا توڑ کے دیا کریں. اب یہ ان کی بلک ہوگی, یہ جانے ان کا کام جانے ہے. یہ مسجدیں بنانے والی ماشاءاللہ کوئی کوالٹی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو صحاب نامی امامہ حاج عبد الحبیب کو انشاءاللہ تحفتاً پیش کیا جائے گا, مگر ابھی تک ان کی ملک میں نہیں آیا کیونکہ وہ قبضہ تو ہوا نہیں, نیت کی ہے میں نے. انشاءاللہ اب تو یہ آئیں گے جب تو ہوگا, ابھی تو گئے نہیں. ہاں ہاں کسی کو یہ وکیل کر دیں گے تو ان کو دے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ پیغام, یہ فوتی پیغام, یہ سوال یہ بھی ہے کہ جو سبز لال کلر کا ریڈ کلر کا جو امامہ دھاری دار ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس میں اسلامی بھائی کنفیوز ہیں, اگر اس میں کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے دکھا دیتے ہیں اسکرین پر آپ کو. دکھائیے, لے لو دیکھو اور بولو اور بھی دکھاؤ وہیں کو. یہ آ گئی, کیا بات ہے, داریا ہے داریا. ماشاء اللہ. اچھا اب یہ جو ہم نے داریاں دکھائی آپ کو, یہ ظاہر ہے کہ یہ آج کل کی پروڈکٹ ہے. اس دور میں کیا انداز تھا داریوں کا؟ داری مانے لکیر لائن. تو یہ کس طرح کا سرخ تھا, داریوں کے رنگ کیا ہوتے تھے, جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زیب سر فرمایا, تو یہ کچھ پتا نہیں ہے. ریڈ اسٹرائپڈ. تو یہ اس وقت کیا تھے, یہ آج کل کے جو ماحول کی داریاں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بھی ایک چند ایک سوال ہیں. گھڑی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عبداللہ بن عمر بن عاص حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك أتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك بحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. أبي اٹھیے گا نہیں, صلاۃ والسلام دعا بھی ابھی مانگی جائے گی انشاءاللہ. میں ملاقات کے جو سلسلہ ہوگا اس کے تعلق سے کس کس سے ملاقات ہوگی وہ عرض کرتا ہوں. مدنی پیکج, 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے مگر ماہ ربیع الاول سے اب تک ملاقات نہیں کی. ربیع الاول شریف کے چاند سے لے کر اب تک ملاقات نہ کی ہو, وہ مل سکتے ہیں, ٹوکن لے سکتے ہیں ملاقات کا. 12 ماہ ہر ماہ مدنی قافلے میں 3 دن سفر, یہ سب کے لیے یہ شرط ہے کہ ربیع الاول شریف کے چاند رات سے اب تک ملاقات نہ کی ہو. تو 12 ماہ ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر 3 دن کا کیا ہو مسلسل. مدرسۃ المدینہ بالغان 12 ماہ سے پڑھا رہے ہیں. اب وہ کبھی ہفتے میں ایک آدھ دن چھٹی ہو گئی, بیمار ہو گئے, 2-3 چھٹیاں ہو گئی, تو وہ اس میں حرج نہیں ہے. درس نظامی مکمل کر لیا ہے کسی بھی عاشق رسول کے جامعہ سے, اور ربیع الاول سے وہی ملاقات ابھی تک نہیں کی چاند رات سے. انہیں مدنی کی بھی قید نہیں ہے. آج رسالے 26 ہو گئے ہمارے ہر ہفتے پڑھنے والے, 26 میں سے اگر 19 بھی پڑھ لیے ہوں اور اب تک ملاقات نہیں کی تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں 12 ماہ سے حاضری دے رہے اور زیادہ زیادہ 2 چھٹیاں کی ہوں تو چل جائیں گی. ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں حاضری اور زیادہ زیادہ 2 چھٹیاں کی ہوں 12 ماہ کے اندر. اچھا, شناختی کارڈ, اوریجنل شناختی کارڈ یا جامعۃ المدینہ کا آئی ڈی کارڈ, دونوں میں سے ایک کارڈ ہونا ضروری ہے. اب جن کے پاس یہ شناختی کارڈ نہیں ہے یا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو مہربانی کر کے وہ جو ٹوکن بناتے ہیں ان سے الجھے نہیں, وہ دیں گے تو نہیں, ان کا بھی ٹائم خراب ہوگا, آپ کا بھی ٹائم خراب ہوگا, اور قفل مدینہ کھلے گا, اب فضول باتیں ہوں گی, دل آزاریوں کی بھی صورتیں بن سکتی ہیں, شور بھی مچ سکتا ہے. تو آپ کے پاس یہ موجود ہیں دونوں میں سے ایک کارڈ تو ہی آپ ان سے بات کیجیے گا, اور مدنی فیسیں جو بتائیں وہ پوری ہوں, وہ نہ ہو تب بھی آپ ان سے جا کے بات نہیں کرنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللهم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللهم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ یا رب المصطفی عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں اصال ثواب کریں، ان سب پر اپنی رحمت کے شایان شان ثواب عطا فرما، اور یہ سارا ثواب اپنے پیر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام محدثین، مفسرین، جملہ بزرگان دین کو پہنچا، مزید ان کو بھی پہنچا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، حسن نینین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو بھی یہ ثواب پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، اے مالک و مولا، اے ہمیں پیدا فرمانے والے پیارے رب عز و جل، ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نیک بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ہم متقی بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم نیک و پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، مگر شیطان آڑے آتا ہے، نفس امارہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اے مالک و مولا عز و جل، یہ ساری رکاوٹیں دور فرما۔ اے مولا عز و جل، ہمیں نفس و شیطان کے شرور سے بچا۔ اے مولا، یہ ساری رکاوٹیں دور کر کے ہمیں نیکوکار بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے۔ اے مولا، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اے مالک و مولا عز و جل، جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں۔ اے مولا عز و جل، ہمیں عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا شہادت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب بخش دے۔ اے مولا، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے مولا عز و جل، ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ عز و جل، بیماروں کو اچھا کر دے۔ اے مولا، جو قرض دار ہیں، اے مولا انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، بے اولادیاں دور فرما، مقدمے بازیاں دور فرما، جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے ان کی یہ گھریلو ناچاکیاں دور فرما۔ اے مولا عز و جل، جن کے شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، اے مولا ان کی رکاوٹیں دور عطا فرما۔ اے مولا ان کی رکاوٹیں دور فرما، انہیں نیک رشتے عطا فرما، انہیں صالح رشتے عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، روٹھے من جائیں، بچھڑے مل جائیں۔ الہ العالمین، جو بے جا مقدمے بازیوں میں جو ماخوذ ہیں، انہیں رہائی عطا فرما۔ جو قید میں ظلم سہ رہے ہیں، اے مولا انہیں قید سے نجات عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، یہاں جو مریض آئے ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مریض کے نمائندے بن کر آئے ہیں اے مولا، یہ جن کے نمائندے بن کر آئے ہیں اے مولا انہیں بھی شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، حاضرین اور ناظرین میں جتنے بھی پریشان حال ہیں ان سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی جائز مرادوں پر کرم کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ مٹا دے ساری خطائے میری، مٹا یا رب، بنا دے بنا بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نا میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نا میرے کبھی ریا یا رب، گناہ کرے گناہ مگر کے تو پلٹ کرے گناہ کے تو

اے جان استار پر سنت اے جان امیر اہل سنت اے جان امیر اہل سنت تو صدا رہے سلام تو صدا رہے سلام تجھ پر ہو رب کی راوت اے جان نشین امیر اہل سنت اے جان نشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلام تو صدا رہے سلام تجھ پر ہو رب کی راوت اے جان نشین امیر اہل سنت اللہ عافیت سے عمرے تجھ کو اللہ عافیت دے عمرے جلد تجھ کو رہ ہر گھر